No, hát akkor sziasztok! Szervusztok, üdvözlünk mindenkit ismét! Ez itt a Reflektor 12. adása, és itt van velem Balázs. Illetve Zoli is itt van. Szia Balázs! Szervusz Zoltán! Jó, ki fogjuk beszélni megint a videójátékiparnak a frissen feldobott híreit, és nem lenne az adás ugyanaz, hogyha nem innek valami löccsen. Szörnyűjtad! Szörnyűjtad! Na mindegy, úgyhogy... Úgyhogy most ezzel fogunk neki futni. Egy kicsit olyan nyúzottan kezdtük el ezt a mai napot így mind a ketten. Te is külön, én is külön, úgyhogy... De most már összehangolódtunk teljesen. Úgyhogy mit szólsz hozzá? Most mit szóltok hozzá? Így harmadik alkalomra sikerült időben elkezdenünk a Reflektort. Gyakorlatilag ez az egyetlen adás itt a csatornán, ami órami pontossággal 4-kor mindig elindul. Kivéve múlt héten, meg előtte. Mi volt múlt héten? Múlt héten csütörtökön volt, előtte a héten meg 6 óra. De akkor óramű pontosan 4-kor meg óramű pontosan 6-kor legutóbb. Így van. De nem, nagyjából ez igazodunk. Tehát pénteken 4 óránként, egy darabig, aztán majd ez is változni fog, de egyelőre ez marad. Ez, ahogyan úri kedvünk tartja a című rendszer. Jó, elég sok minden történt, nem is tudom, a múlt hét pénteket, ez sikerült végül is hozzácsapni ez a mostani garnitúrához? Aha, bár olyan sok minden nem történt pénteken. Hát volt egy játék megjelenésünk, de arról ugye beszélni fogunk. Tudták, hogy csúsz, előbb volt a Reflektor, nincs értelme. Persze, nincs sok értelme. Nem akarták, hogy összeakadjon a kettő, tudom. Ránk való tekintet igazadik hozzánk a játékpiac. No, egyébként még annyit hozzátennék, hogy továbbra is köszi szépen nektek. Úgy néz ki, hogy egyre többen találtok rá erre a kontentre, és növekednek szépen a számok, epizódról epizódra egyre több ember csatlakozik be, és hát a Spotify top listába még nem kerültünk be, de szerintem az is majd ez sorra kerül. Csak idő kérdése. Előbb-utóbb majd beérjük a többieket is. No, szerintem ugorjunk is neki, nézzük, hogy mi történt a nagyvilágban az elmúlt egy hétben, mert voltak azért fejlemények és kifejtésre érdemes dolgok is bottyantak az ölünkbe. Sose tennék ilyet. No. Figyelj, szerinted miért nyitottam meg kétszer ugyanazt a notepadot? Biztosra akartál menni? Az látod, lehet. No, akkor lássuk, hogy mi történt. Jó, szerintem most kicsit ilyen rendhagyó jelleggel kezdjünk a Capcom-mal, mit szólsz hozzá. Ugye, ez kapcsolódik a pénteki hírhez is, hogy legaktuálisabb, ugye nyilván ti is követtétek a fejleményeket, megjelent a Rezi 8, és akkor kicsit belemennénk abba, hogy ez hogy fogyott, hogy értékelték. Ugye, hogyha jól tudom, akkor tegnap kikerült róla a teszted, Patreonra meg előtte, tegnaptól ugye... Ma került ki. Tegnap volt ki Patreonon, és ma került ki publikusba. Így van. Tehát azt is láthattátok. És akkor kezdjünk el, szerintem nézzük meg a nyers adatokat. Tehát azt mindenki látta, hogy viszonylag jó értékeléseket kapott. Egyébként én azt vettem észre, hogy meglepő módon egy-két portál kicsit túl is értékelte a játékot. Itt nem kicsit a rezibe akarok beleszállni, csak szerintem azért nem egy ilyen 90 pluszos játék. Nem. Főleg, hogyha ugye összevetjük az előző részekkel. De azt nem lehet elvenni tőle, hogy nagyon jól teljesített, ugye úgy kritikailag, mint financiálisan. Olyannyira, hogy menjünk itt bele egy picit a PC-s meg a konzolos eladásokba is. Tehát PC-n például a Steam-en rekordot döntött, így a saját kategóriáján belül, tehát a Resident Evil-ökön belül. Az egyidejű játékosoknak a száma az elérte a 100 000-et, ami Steam-es mércével is szép, meg Rezis mércével is nagyon szép. Ugye ez megtévesztő, mert ezek az első napi csúcspontok voltak, amíg megjelent a játék, akkor ennyien játszottak vele egyszerre. Nyilván ennél többen vásárolták meg a játékot. Ugyanakkor viszont majd adni fog nekünk egy hasonlítási értéket ahhoz képest, hogy például konzolon mik voltak ugyanezek a számok, meg mi volt a megosztás. Úgyhogy nagyjából be tudjuk lőni, hogy ez mennyire siker. Én megnéztem a Resident Evil 7-nek a számait, és például a Rezi 7 megjelenéskor Steam-en az egyidejű játékosok száma az 20 000 volt. Tehát itt egy komoly ötszörös ugrást figyelhetünk meg. Egyébként nem csak itt, más szempontból is, de ezzel mindenképpen, illetve egy másik rekord is kötődött hozzá. Twitchen az első nap 660 000-en néztek Resident Evil streameket. Mondjuk szerintem ebből elég, tehát erre elég markánsan lehet következtetni, például azzal, hogy vagy csak nézem egyiket, hogy a notification rendszer végre jól működik, és úgy néz ki, hogy igen. Tehát szerintem ez köszönhető nagy részt annak is, hogy nem nagyon vannak játék megjelenések. Tehát ez hosszú idők óta az első generációváltás, amikor az első fél évben nem, hogy next gen játékok nem jöttek, de hogy nagyon egyébként megjelenések se voltak. Tehát konkrétan a Resident az első komoly multiplatform játék megjelenés ebben az évben. Igen. Mondhatjuk. Ha multiplatformot nézzünk, akkor mindenképpen. Azt nem mondanám, hogy ha külön csak Next Gen-t nézünk, vagy Current Gen-t, most már mondhatjuk hát mindent szívvel, akkor nem mondanám. Olyan szempontból egyébként ez meg is mutatkozott, hogy például megnéztük ugye mind a ketten az Egyesült Királyságban az eladási adatokat, mert ott publikálni szokták, ugye ott a fizikális eladási adatokat szokták publikálni, és ott azért például látszott, hogy gyorsan letaszította a return-át, tehát hogy az egy ilyen rövid királyság volt. Nyilván ahhoz képest, hogy az, ugye erről beszéltünk már, hogy ez a játék az milyen, tehát jellegéből adódóan nis játék volt, a platform is, amire megjelent, az is ugye korlátozott darabszáma volt elérhető. Itt egyébként majd lesz egy érdekes ellentmondás itt pont a Rezinél ezzel kapcsolatban. Ahhoz képest nagyon jól fogyott, ugye vezette is az eladási listákat, most nyilván a Rezi az gyorsan le is szedte onnan. És hát akkor abban menjünk is bele, hogyha már itt vagyunk a fizikai eladásoknál. Én az összesített adatot néztem meg, aztán Zoli ezt nekem felboncolta, hogy ez hogy nézett ki platformokra osztva. Azért analitikai szemléletem az... Az hatalmas. Is hatalmas. Vagy kell hozzá egy nagyobb kamera. Hogy beleférjen. Szóval nagyon érdekes volt, mert, és mondom, itt most szolidkozzunk a UK eladásokra, meg fizikális eladásokra, de ott például az összes eladott példányszámnak a 80%-a az PlayStation platformra ment el. Igen, és ezen belül is van egy nagyon érdekes bontás, hogy ez önmagában is sokkoló, hogy a 80%-át a konzolos példányoknak PlayStation-re adták el, de ebből 31% volt a PlayStation 4, és 49% volt a PlayStation 5. Igen. Ez, ja, és ugye a maradék 20% meg Xbox, tehát ebben nagyon, nincs olyan nagy meglepetés. Viszont azért ez előrevetít bizonyos kérdéseket, én úgy gondolom. De fejezd meg a gondolatot, aztán én rátérek. Nem, mondja, csak figyelek egyébként. Csak felmerült bennem, hogy ugye frissen vagyunk túl egy konzol generációváltáson, és még eléggé szerények ezek a konzol eladások. Hát 8 milliónál tart a PS5. Látszólag, bár egyébként már outsell-ben van a PlayStation 4, tehát a PS5 már jobban fogy, mint a PS4. Úgy is, hogy nincsen elég PlayStation 5 a piacon. Igen, tehát gondoljuk el, hogy fogynak mondjuk a PlayStation 5 esetünkben, ha lenne elég belőle a boltokban. Nyilván ez igaz az Xboxra is, ott nem tudjuk még ezeket a számokat, de a PS5-nél elég tisztán látható. Na most azért ez egy elgondolkodtató dolog, hogy jelenleg, hogy sokkal többet vesznek egyébként PlayStation-re ezekből a játékokból, mint Xbox-ra, jelentősen nagyobb az eltolódás, mint amikor szerintem a gap a két konzolbázis között. Én... Nem négyszeres, bocsánat, csak azt akarom, hogy nem négyszer van több, nem négyszer annyi PlayStation van a piacon, mint Xbox. Viszont az, hogy négy az... Hát azért az előző generációban volt, tehát most 110 millió körül jár a PS4, és 35-40 körül volt a Xboxot, tehát meg. Ugye nem, már egy idő után nem közöltek Xboxos eladásokat, de... Az mondjuk legyen háromszoros különbség, legyen. A különbség. De ez akkor is egy négyszeres gap, és ez hatalmas. Ez nagyon... Szerintem itt mutatkozik meg egyébként a Microsoftnak az üzletpolitikája, ami teljes egészében átterelte a vásárlóit, vagy a Game Pass, vagy a digitális vásárlás felé. Mert ugye ezek az adatok, ezek a fizikális adatok. De szerintem ez pontosan jól mutatja azt. Tehát amit beszéltünk múltkor mi is, hogy nem látunk igazából hosszú távon rációt az Xboxos fizikális értékesítésben. Mert nem arra fele megy a platform. Nem, abszolút nem. És egyébként számomra ez azért is megdöbbentő adat, mert akkor ezek szerint nem, hogy ugye PS5-re több ment el, mint PS4-re, de mivel ezek fizikai eladások, ezért valószínűleg a legtöbb konzol, amit eladtak, az a drágábbik verzió, tehát a meghajtós verzió volt. Uh-huh. Úgyhogy ez is érdekes. Ami egyébként annyira nem meglepő, mert azt már páran pedzegették, hogy valószínűleg ebben a generációban, mivel sokkal drágábbak a videójátékok, fel fog értékelődni az utólagos kézen közön csereberélünk játékokat. Tehát azok a platformok vagy weboldalak, amik eddig itthon is elérhetőek voltak, tehát itthon is voltak ilyen csereberélős felületek, ezek másodvirágzásokat fogják érni, mert élni, mert hogy egészen egyszerűen olyan drágák ezek a játékok, hogy még kétszer-háromszor biztosan gazdát fognak cserélni. Uh-huh. Úgyhogy emiatt a digitális értékesítés az, az nem hiszem, hogy nagyot fog lódulni előre, kiváltképpen úgy, hogy te is mondtad, de én is láttam, hogy például a Resident Evil-t, hogyha fizikai kopiként veszed meg, akkor 1-2000 forinttal olcsóbb, mint ha ugyanezt store-ban tennéd. Így van, így van. Erre jó példa most például, amit pont mondtam neked, ugye a Mass Effect Legendary Edition, ami ha jól tudom, mai nappal jelent meg, és én is elmentem és megvettem fizikálisan, mert olcsóbb volt, mint store-on. Pont útba esett, úgyhogy... Úgyhogy gyakorlatilag, amit most ebből ki akart kerekíteni, ez nem is annyira... De nem, a hipotézisemet még nem mondtam el. Na, mondjam. Erről. Azokat szeretem. Ugye, jaj. Ugye 80%-os PlayStation arányról beszélünk, és 20% Xboxról. És ugye az első komoly megjelenésről, ami idén, ami ugyanúgy megjelent prevgenre, igen, multiplatform, sőt, multigenerációs megjelenés. Igen. Tehát gyakorlatilag ennek van a legnagyobb konzol merítése jelenleg a piacon. Hát... hogyha nem veszik ide a Hitment, meg mondjuk a... Igen, most nyilván tekintsük el attól, hogy vannak-e olyan címek, amik mondjuk Nintendo-ra is jönnek. Nyilván az ilyen jellegűek nem. Jó, oké, de azt tudjuk, hogy jelenleg azt még hozzá kell tenni, hogy ez volt a második legnagyobb dobozos launch idén, a Mario, valamelyik Mario játék után. Tehát ez egy nagy durranás, és hogyha ebből azt vonjuk le, hogy az első alkalommal 20%-os eladások voltak Xboxra, nem tudom, mi fog történni ezután. És hozzáteszem, nem tudjuk, hogy milyenek a digitális számok, de a PlayStation-től már jöttek ki ilyen adatok, feltételezhető körülbelül ugyanezek a számok érvényesek az Xboxra. Uh-huh. És ilyen 60% környékét mondták akkor, hogy... Arányaiban, hogy annyi a digitális értékesítés. Uh-huh. Nincs okunk feltételezni, hogy az Xboxnál más lenne. Ott már csak azért is necces az egész, mert mondjuk az a különbség mondjuk e között, meg mondjuk egy Outriders-es megjelenés között, hogy ott ezt jobban meg tudnám érteni, mert nyilván benne volt a Game Pass-be, tehát miért vennék meg? Annak ellenére, hogy beszéltünk róla, hogy elvileg azt meg ugyanúgy vették emellett is. De így meg, hogy ugye ez nem került bele, így megint csak érdekesek az adatok ilyen szempontból, mert akkor azt várna az ember, hogy jobban vásárolták az emberek, tehát akik, meg főleg akik várták. Csak arra akarok ezzel kiukadni, hogy ugye az elsődleges selling point a például az Xboxnál, csak ezt a próbálom ezt a szakadékot valahogy értelmezni, hogy az Xboxnak az értékesítési, nem tudom, reflektorfény központjában a Game Pass áll, ugye? Vegyél egy Xboxot, abszolút. És akkor neked a Game Pass-szel fasza lesz. Így van. Na most, hogyha ezt az üzenetet az emberek magukével teszik, akkor ők igazából nem arra vannak kondicionálva elsősorban, hogy vegyenek majd AAA játékokat, hanem azokat majd a Micro idővel elhozza nekik, hát a Game Pass-en belül. Részét, de azért mindent nem tudja. Nyilván, de ugye az ígéret az, hogy a Game Pass-en belül te vagy megkapsz játékokat. Igen. Vagy pontosan mennyi eltartásra, és pontosan milyeneket, azt nem tudod. De azt tudod, hogy neked van egy előfizetésed, és majd kapni fogsz játékokat. Uh-huh. Én nem merném azt mondani, hogy egyébként ez nem egyenes következménye ennek a kommunikációnak. Most, hogy így mondod, egyébként én is olvastam erről a neten cikket, hogy mi lehetne ennek a hosszú távú következménye, mert hogyha arra kondicionálom a vásárlóimat, hogy te egy szolgáltatást fizess elő, amiért rengeteg játékot megkapsz, és vannak benne jó játékok, tehát ezt már megbeszéltük, a Game Pass egy jó deal. Viszont előbb-utóbb el fog oda jutni az ember, hogy miért vegyek mellette játékot. Tehát itt van egy 600-as, 800-as backlogom, nyilván nem játszok mindennel egyszerre, folyamatosan jönnek bele új játékok, ki is kerülnek, tudom, de ugye a saját gyártások benn maradnak, egy csomó minden benne marad, meg jönnek újak, és egy idő után azt fogod mondani, hogy miért vegyek 30.000 forintért, vagy 28.000, vagy tök mindegy mennyiért játékot, mikor nekem ott az előfizetésem, én azzal is el vagyok, csak ennek meg az lehet a hosszú távú következménye, szerintem, hogyha beesnek ilyen mértékben az eladások multiplatformon, akkor a kiadók is el fognak gondolkodni, hogy miért allokáljak én arra összeget, hogy plusz egy platformra, sőt, akkor most itt például a Rezinél, ugye, hogyha a Microsoftot nézzük, akkor 3 platformra, sőt, a lószart 4-re, mert ugye van S-re, van X-re, Series S-re, Series X-re, mindegyikre készítsem el a játékot, és adjam ki, hogyha mondjuk ez a kiadásoknak mondjuk a portolás, mit tudom én, a 30%-a, a bevételnek meg a 10%-a. Uh-huh. Tehát lehet, hogy el fog tudni ilyen irányba. Nyilván ezt még nagyon korai megmondani, mert ugye a Game Pass is még csak egy ideje megy, nem persze. Látjuk még a hosszú távú következményeit, de hogyha mondjuk tartósan az elkövetkező 2 évben hasonlókat fogunk látni, hogy ilyen arányban oszlanak meg, vagy akár ennél is egyértelmű arányban oszlanak meg, akkor simán látom képzelni, hogy azt fogják mondani a kiadók, hogy nem. Igen, mert ez, ebből ugye egyenes a következő pont, talán az epikes hír kapcsán beszéltük ezt a múlt héten, hogy ott azért kőkeményen nézik, hogy hol fog megtérülni az értékesítés az Epicnek, a PlayStationnek, pont a Fortnite kapcsán. Ugye, és nem mindenki Epic és teheti meg, hogy benyeli a veszteséget. Igen, tehát egy ilyen értékesítés, és azért a Resident 8 elég nagy megjelenés, ami kapcsán azért már úgy vizionálhatunk előre dolgokat. Tehát itt azért simán elképzelhető, hogy azt fogják mondani alkalmasint kiadók, hogy a butítsuk le. PlayStation sells, azon el tudunk adni játékokat, tömegesen veszik az emberek, az Xboxon meg valószínűleg egyébként menni fog, ha bekerül a Game Pass-be. És nagyon nehéz lenne ezt a fajta kommunikációt a Micronnak most hirtelen átpozícionálni, hogy srácok, egyébként vegyétek meg a játékokat, mert ez nem fog bekerülni a Game Pass-be, mert ez homlok egyenest ellent mondana annak, ami eddig volt. Mert eddig a Game Pass volt, meg az Xbox volt. Nem volt mellette igazából olyan, hogy egyébként itt vegyed majd meg a játékokat, mert azt mondták mindenre, hogy a Game Pass a megoldás. Csak ezt ugye megint nem egyeztették le például a kiadókkal. Nem tudni egyébként, hogy ez tényleg így lesz-e, de mindenképpen minden esetre egy rettentően baljós előjel, hogyha az emberek nem vesznek Xboxra játékot. Ez a 20% ez nem azt jelenti, hogy itt nagyon össze kell kapnia magát. Igen, a PlayStation-nek. Corsmaker bedobott egy érdekes dolgot, hogy az az érdekes, hogy jó, tehát azt hiszem, hogy erről volt is kimutatás, hogy az emberek például a mikrotranszakciós játékokban hajlamosabbak, akár magasabb összeget is elkölteni, mint megvásárolni mondjuk egy AAA játékot. Ezt majd egyébként egy másik hírrel kapcsolatban, egy másik kiadónál fogunk erről egy kicsit beszélni, de ez abszolút ráhúzható szerintem a Game Pass-nek a mechanikájára. Tehát tényleg ráállítanak arra, hogy ez olyan dolog, mint hogy tudom, kicsit szar lesz a párhuzam, de amikor egy Netflix előfizetésed, ott megkapsz X filmet, azokat te nézed, azon kívül lenne egy-két film, ami érdekel, de most csak azért nem mész el mondjuk moziba, hogy nem veszed meg DVD-n, hanem akkor úgy vagy vele, hogy miért adnál ki mondjuk 10.000 forintot mozira, amikor van egy 2.000 forintos előfizetésed, és korlátlan mennyiségben kvázi eléred a filmeket. Ennél a pontnál nagyon nehéz lenne bármi komolyat levonni ebből, tehát nyilván itt még nem érdemes, messze nem érdemes itt a rendszereket temetni, meg azért itt semmi. Nem. Nem erről van szó. Ez egy nagyon... Konteózunk, mert azt szeretjük. Igen, konteózunk, meg ugye ezért is vagyunk itt, hogy kezdjük el elemezgetni, meg úgy ízlelgetni ezeket a dolgokat, hogy mi lehet a háttérben. És nyilván most érik be egy rendtentően, hogy mondjam, unorthodox videójátékos piacpolitika, ez a Game Pass, mert eddig nem tudtuk, hogy ez mit fog eredményezni. Nem volt még hasonló modell a piacon. Tehát, hogy lesz rá reakció, igen. Vagy milyen. És nem tudni, ez egyenesági következménye ennek, de azt tudjuk, hogy a videójátékiparban egyébként nincsenek csodák. Tehát most már, hogyha más nem, az előző generáció bőségesen rámutatott, hogy azért itt általában az okkenborotvája elmélet érvényesül, tehát a legegyszerűbb magyarázat a megoldás mindenre. És valószínűleg ennek az a oka, hogy az emberek nem erre lettek rá. Igen. Nem ezt az ígéretet vették meg az Xbox-on. Az a baj, mikor már azt látjuk, hogy tehát azért is lehet valamilyen szinten majd a jövőben ez egy valós dolog, mert mikor azt látjuk, hogy az olyan kiadók, mint a Capcom, vagy a Square, vagy akár a Ubisoft, már megpróbálják megfogni az utolsó garast is, ugye már beszéltünk a Capcom anyagi problémáiról is, aztán most nekik jobb egy kicsit, majd erről majd beszélek, de például a Square ugye iszonyat, vagy hát elég rosszul áll, ugye, amit például bukott az Avengers-el, tehát hogy ők is jobban meg fogják fontolni ezeket a dolgokat, mikor már arról beszélünk, hogy a Sony is ugye húzza a nadrág szíjat és rámegy a profit maximalizálásra, akkor igen, könnyen előfordulhat, hogy akár egy Ubisoft jellegű kiadó azt mondja, hogy kiszállok egy platform támogatáson mögül. Ilyen történt már a régebben. Lássuk például a Wii U-t. Ugye ott az hamar földbe állt az a konzol, és még az elején hiába erősködött az EA, meg hiába erősködött a Ubi, hogy menni fognak a multiplatform megjelenések, nagyon-nagyon gyorsan kihátráltak mögül le. Mert egyszerűen nem érte meg. Hát még... Meglátjuk, hogy mi fog történni ezzel majd a belátható időn belül. Az látszik, hogy a Game Industry.biz, ahonnan például ez a bontás is származik. Nagyon erősen monitorozzák a piacot, és platformonként. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy a kanyarban lévő legközelebbi nagy megjelenéseknél hasonló számokat láthatunk. Alkalmas, hogy lehet a pont a Mass Effect-nek az eladásai is ilyen százalékos bontást fognak kapni. Arra kíváncsi leszek egyébként én is. Mert hogy az, hogy ment most így multiplatformon. Hogyha lesz egy mondjuk egy 2-3 ilyen AAA játék megjelenés, amiből mondjuk tudunk következtetni arra, hogy mégis mi a helyzet, akkor nyilván jobban fogjuk az egészet látni. Az biztos, hogy én nem mondanám, hogy vészharanggongatás, de most biztos, hogy összeülnék a Micro helyében, egy kerekasztal beszélgetésre, a gyerekek kezdjük el értékelni, hogy mi az úristen van. Nem is tudom, melyik lesz a következő ilyen nagyobb AAA cím, ami így keltett ilyen hullámokat, talán a COD majd szeptemberben. COD, Battlefield, esetleg egy Assassin's Creed. Hát de azok, az majd inkább évvége. Igen. Most még ezzel az első évben járunk, tehát talán itt még itt nincsenek olyan nagy, nagyon nagy sem paradigmaváltások, sem nagy kinyilatkozások, de mindegy, meglátjuk majd. Jó, mondjuk az nyit még hozzátennék, hogy ugye azt nyilván azt elfelejtettük mondani, hogy ha visszaemlékszel, azért a kommunikációja az a Rezi 8-nak az erősen PlayStation központú volt. Tehát, hogyha visszaemlékszel, akkor State of Play-en nyomatták, meg utána mit akarok, a demók azok ugye előbb jöttek PlayStation-re, tehát a ott volt valami marketing deal a háttérben, tehát előfordulhat, hogy ez is közre játszott. Volt biztos. Szó erről, de voltak ilyen hipotetikus dolgok, én pont mostanában nézegettem, hogy volt-e valami, nekem is rémlett valami PlayStation exkluzív dolog a Rezi körül, de ott ilyen nagyon vad pletykákat láttam, hogy a Rezi meg fogja kapni a PlayStation VR-nak a támogatását, amiből aztán most már tudjuk, hogy nem lett semmi. Nem tudom pontosan mennyi történt, lehet, hogy igazából az szülte ezt az érzetet, hogy talán a State of Play-eken demozták. Igen, itt Tuxedo Junior mondja, hogy a Micronak tök mindegy, mert annyi pénze van, hogy nem érdekli, hogy profitot kell termelnie. Igen. Ha ez így lenne, akkor nem lőtte volna le a mixert. Ha neki teljesen tök mindegy lenne egyébként, hogy valami gazdaságos-e vagy nem. Tehát attól, hogy van kvázi végtelen pénzem, attól még meg kell valahogy, tehát hogy le kell rakni egy marketing stratégiát, ami hosszú, tehát a Epicről is tudjuk, nekik is annyi pénzük van, hogy bőven tudják égetni, azt is tudjuk, hogy az Epic Store veszteséges, mint a rettenet, de mégis lenyilatkozták, hogy azért nekik a hosszú távú terveikben benne van, hogy 2027-re nullára akarják. Nullára. Jó, de érted, legalább persze. Tartanak valamerre. Igen, meg ugye beszéltük pont azt, hogy a Micro, az megint rákanyarodtunk az Xbox-ra, tehát beszéltük arról, hogy az Xbox az nem piaci alapon működik, és ez csak egy ilyen humbugnak tűnik, de azért ez magában hordozza azt is, hogy az, hogy megmarad, nem a kudarcokon múlik, és az, hogy túléli, nem biztos, hogy a profiton múlik, hanem a Micron múlik, hogy neki meddig érdekes ez. Nagyon-nagyon hajmeresztő egyébként, de felmerültek olyan gondolatok, hogy az Xbox egyébként a Microsoftnak az ilyen adóalapcsökkentő ágazata. Ez tetszik. Igen, tehát hogy abba is szépen beletolják, és akkor ezzel kevesebbet. Ja, kell hogy gyakorlatilag oda nyomják ki, tehát hogyha mondjuk ott elkönyvelnek veszteséget, akkor azt szépen le tudják. Igen. Ja, így oké. Nyilván itt azt kell látni, hogy ugye a Microsoft több lábon áll, tehát ahogy kiszálltak a mixerből, ott is dönthetnek úgy, és nyilván ez aztán most már tényleg nagyon-nagyon erős kontahozás, és nem gondolnám, hogy így lesz, de pont abból a szempontból, hogy mennyi pénzük van, bármikor dönthetnek úgy, hogy megszüntetik ezt a szekciót, és elindítanak egy másikat, ami mondjuk sokkal nyereségesebb, mert a pénznél ők is csak a még több pénzt szeretik. Tehát jó példa erre az Nvidia. Az Nvidia nagyon sokáig ugye csak és kizárólag a grafikus vezérlőknek a piacán volt jelen, aztán most már a legnagyobb bevételüket nem az a részlegük hozza. Mert elkezdtek, nyilván ugyanúgy ott vannak, meg csinálják, meg most piacvezetőek, de úgy tudtak nagyon nagyra nőni, hogy elkezdtek befektetni autóiparba, mit tudom én, a gépi tanulásba, egy csomó ilyen dologba. Tehát senkinek nem ellensége a saját pénze. Nem. A Microsoft politikájában ez annyiban szerepet játszanik, hogy ők nagyon régóta próbálnak egy Microsoft brandesített PC-t benyomni mindenkinek a nappaliába. De ez még tart náluk? Hát ezt megcsinálták az Xbox-on. Az oké, ez tiszta sor, csak máshonnan közelítve. Mert gyakorlatilag most már ugye ez is egy PC. De nekik ugye a szolgáltatás, tehát mindig is a szolgáltatásból kerestek ők rengeteget, tehát ott van a Windows, ott vannak az Azure szerverek, Office csomag, ugye azt is ugye régen meg tudtad venni egyben, most már csak előfizetéses modellel működik, tehát szolgáltatása vannak berendezkedve, nyilván egy ekkora cégnek sokkal könnyebb úgy működni, hogyha egy féle dolgot kell szupportálnia, tehát nem kell tagolódnia, nem kell egy olyan ágazatba belevágnia, mondjuk ha semmiből kezdesz el hardware gyártani. Az se egy szerencsés dolog. Tehát a Micronál is jól mutatja, ugye ők összepakolták az első Xboxot, ami az akkori konzol generációnak a legerősebb konzola volt, mert nem az volt, hanem egy PC. Tehát amit úgy találtak, azt így belerakták, és emiatt volt egy csomó hátránya is. meg voltak a gyermekbetegségei, aztán ez kiforta magát. De nyilván senki nem úgy lép be egy új piacra, hogy akkor az tök jó, mert eddig nem csináltam soha ilyet, most meg ez így fog menni. Tehát nem tudom, meglátjuk, most egy kicsit elkanyarodtunk a témától. Igen, az Xbox az bevonza az embert egyébként, mert ezen úgy érdemes rágódni, meg kicsit, hogy évődni, mi a fene történt. Nem véletlenül várjuk az E3-nál és a Micronnak a konferenciáját, mert az a nagy kakuktojás, hogy na mi fog most történni. Uh-huh. Ebből a szempontból mindenki más, sokkal unalmasabb kilátás. Jó, hát nem véletlenül itt az első szekciót általában a Micro-Sony tengelyen szoktuk kitölteni. Most ide beékelődött a Capcom. Uh-huh. De akkor vissza is kanyarodnék még egy rövid gondolat erejéig a Capcomra. Ugye beszéltem arról, hogy mostanában egyre többször látszik az, hogy nagyobb kiadók is pénzügyi gondba kerülnek, és itt egy időben beszéltünk mi például a Capcom felvásárásról, jelesül pont a Micro-val kapcsolatban. Ilyenkor mindig előjön a Micro, mert kinek van a legtöbb pénze nekik, tehát nyilván előjönnek. Aztán ugye pont ezzel kapcsolatban beszéltünk arról is, hogy sok minden mellett például a Monster Hunter Rise is olyan számokat produkált, hogy ez így kihúzta őket erőst a csávából, olyannyira, hogy kijött a pénzügyi jelentésük. Ugye itt pénzügyi zárásról beszélünk, tehát az aztán március 31-el volt, tehát az mindig tehát a 2020-as üzleti év, az 2021. március 31-el uh-huh. ért véget, és kijöttek az adatok, és hát rekordbevétel, rekordnyereség a Capcomnál, konkrétan 51%-os profit növekedés. Na. És az szerintem azért se számít rossznak, mert azért az előző pár évre szerintem annyira nem volt rossz a Capcomnak, mert voltak erősebb címei, ugye jöttek a Rezi remake-ek, és most ilyen adatokat láttunk, hogy miből jött ez össze. Jelesül a Monster Hunter Rise-ból, ami Switch-en elkezdett fogyni, mint valami rettenet. Tehát ugye az, náluk kimaradt a World. Hosszú idő óta először, mert ugye sok ideig a kézi konzolokon tanyázott a Monster Hunter. Ugye az előzőből kihagyták a Nintendo-t, most jött a Rise, a Star Wars, tehát ami már 6 millió fölött jár, nem tudom, nagyon-nagyon fogy. Nagyon szép. A Rezi 3 remake is jól ment, abból ilyen 4 millió körül ment el. Az teljesen jó. Tehát az is jól fogyott, pedig az egy elég közepes szintet ütött meg inkább, tehát a kettő szerintem jóval jobb lett. Lényegesen. Mondjuk hálásabb anyag is volt abból dolgozni, de hogy az se fogyott rosszul, illetve most már tudjuk, hogy olyan számok vannak, hogy például jelesül pont a Monster Hunter World, tehát a multiplatform, az alapjátékból ilyen 15 millió ment el, ami szerintem bődületesen jó, és az Iceborne-ból, a kiegészítőből is valami 6 millió elment. Tehát az nagyon jó szám. Ez nagyon-nagyon szép. Egyébként milyen érdekes, hogy mostanában azért rendre be tudunk számolni ilyen akár 20 milliós eladásokról is egy-egy branden belül. Hát leginkább a Nintendo. Mondjuk az Animal Crossing az tipikus, aztán a 30 millió is megvan már az Animal Crossing. Nem tudom, szerintem már mindenkinek meg a kutyájának is van Animal Crossing-ja. Sose biztos vett vagy 10-et, mert ő nagyon szereti. Szerintem szokott. Jártában kérdezte, mert talál egyet megveszi. Ott árválkodott a polcon, ahogy már egyedül. Innen is hello. No, nem tudom, Capcomra érdemes még valamit mondani? Hát szerintem nem, nagyjából ennyi. Tehát bárki bármit mond, a Rezi nagyon jól ment, a Capcom jól zárta az üzleti negyedévet, vagy az üzleti évet. Igazából itt, ami szerintem a következő kérdés, amit felvető, hogy merre tovább. Ugye tudjuk, hogy az E3-on kint lesznek, én viszont így gondolkoztam, hogy milyen franchise-aik vannak, és ebből mit tudnak megmutatni. Ugye Rezi nem fog jönni valószínűleg, mert Rezi az most volt. Igen. Akkor Monster Hunter ugye a Rise volt, a World után még szerintem a következő nagy konzolos cím az nincs kész, a Rise-ot ugye majd fogják portolni, de azt talán csak PC-re fog jönni, azt szerintem nagy konzolokra nem jön. És nem egy E3-as bejelentésnek gondolnám. Hát nem. Esetleg ott van még a Street Fighter, esetleg abból jöhet valami. Hát az meg elég nincs, tehát a verekedős játék az... Azt tudom, hogy a Street Fighter 5 már elég öregecske, tehát adná magát. Most ami itt érdekes lehet esetleg még a Devil May Cry, de abból is talán a Next Gen Upgrade-es az tavaly jelent meg. Nem volt szó DMC 2-ről, vagy rosszul emlékszem? Kettő. Ja, ne, szerintem azzal nem fognak többet foglalkozni. Igen. Ha izére gondolsz a fekete hajú Dantes DMC-re, nem. Szerintem nem. Főleg abból kiinduló, hogy ugye az ötben Nero volt meg Dante, és az elég jól ment. Aha. Ott egyébként jól sikerült a Next Gen Upgrade is. Tehát majdnem tudja 120 FPS néha pár percig. De nem, tényleg jól sikerült egyébként, tehát ettől valami nem tudom hány darab, ami 6 vagy 8 grafikai mód van benne, és tényleg egyébként szépen feltudja. Amúgy se nézett ki rosszul. A játék se volt rossz. Nem tudom, mit fognak kivinni. El tudom képzelni, hogy egy pár korábbi Resident Evil játékhoz be fogják jelenteni a Next Gen patchet, például a Rezi 7-hez. De a Rezi 7-hez szerintem pont azért nem nyúlnak, mert hogy az a eladásukat nézve az fogyott a legrosszabbul így az elmúlt pár Resident Evil-ben. Nem rosszul, csak rosszabbul. Csak próbálok tippelni, amivel állhat ki a Capcom az E3-ra, mert... Én nekem se jut most eszembe egyébként, hogy mi az, ami ott van még náluk franchise, és amivel így lehetne nagyobbat robbantani. Na repüljünk rá akkor a többire. Meglepnek minket. Az biztos. Na repüljünk rá a többire, hogy van itt egy nagy bugyrunk, ugye most jön a PlayStation blokk. Majdnem oda néztem, hogy oda kéne. Aha, menjünk át a szemére. Ott a kamera, néz. Igen. Na, megtanultam. Jó, hát akkor szerintem kezdjük is egy olyan dologgal egyébként, amiről minden héten szót ejtünk, minden héten csinál nekünk hírt. Uh-huh. Ugye Apple kontra Epic, még mindig jönnek ki a dokumentumok. Egyébként ezeket gyorsan tüntetik el, de az interneten nem lehet semmit se eltüntetni, tehát nyilván megmaradnak itt. Itt kikerült egy elég érdekes exkluzív deal az Epic és a Sony között. Tehát egész konkrétan ez úgy nézett ki, hogy az Epic megkereste a Sony-t, hogy az Epic Store-ra 4-6 exkluzív Sony-s címet szeretnének, és erre ők beáldoznának egy 200 millió dollárt. Na most ez nem derül ki a dokumentumból egyébként, hogy ez per cím, vagy pedig az egészre. Én hajlanék afelé, hogy ez a per cím, ez valószínű, mert azt tudjuk ugye, hogy a Borderlands 3-ra ott valami 115 milliót költöttek. Tehát, hogyha egy Borderlands 3-ra megy el ennyi, akkor nem hiszem, hogy 6 darab Sony-s címre megpróbálkoznának. Mi volt a Sony exkluzív Borderlands 3-ban? Semmi, ezt most csak így az összegeknek, az összehasonlításaképpen mondom. Tehát, hogy tudjuk, hogy arra költöttek a legtöbbet, és arra ment el 80 millió galantát, plusz ez a 30 nem tudom hány millió dollár. Tehát, hogyha ezt hasonlítjuk, én egyébként valószínűleg megtartom, hogy ez így per játék. Ebből nem lett semmi, illetve direktben nem lett semmi. Ugye azt tudjuk, hogy azok a Sony-s játékok, amik végül megjelentek PC-re, ugye a Horizon Zero Dawn, és a... Mi volt még? A Detroit volt még, de ugye az nem Ecte Sony, meg most jön a Days Gone. És ugye tudjuk, hogy ezek egyszerre jelennek meg Steam-en, meg Epic Store-on. Most ez felvet egy pár dolgot, tehát... Nem tudni, hogy az van-e mögötte, hogy egyébként lennének-e még olyan címek, amiket a Sony ki fog tolni PC-re. Biztos. Uh-huh. A Death Stranding-et el is felejtettem mondani. Vajon? De ezt is feltételezheti, vagy pedig csak bepróbálkozott az Epic. Viszont magával hozott egy érdekes dolgot, mert képzelt, hogy ezzel kapcsolatban Phil Spencer és Gabe Newell meg leültek tárgyalni. Hogy akkor lehet, hogy ott is lesz valami deal. És erről majd lesz, amikor a rövid hírekhez érünk, akkor lesz egy érdekes dolog, amit most Gabe nyilatkozott. Volt valami, igen. Arról majd akkor, de ez is érdekes, hogy akkor okozhat ez egy mondjuk Xbox Steam kóprodukciót valamilyen szinten. Nem tudom. De én egyébként nem gondolnám azt, hogy jó, tudjuk, hogy most nyilván, ha az elmúlt 10 évet veszük figyelembe, akkor mennyiségileg jóval több PlayStation Exclusive cím kezdett el megjelenni PC-re, mert előtte nem volt ilyen. Tehát az a 3 az már jelesült több. De hogy tervezem el, hogy még a Sony akár tényleg 4-5-6 címet ilyen gyorsan vagy gyors ütemben kidobni PC-re, nem gondolnám. Azt el tudom gondolni, hogy mondjuk az elkövetkező 2-3 évben beidőzíti azokat a címeik, amit PS4-en már kipörögtek teljesen. Én arra lennék kíváncsi, hogy ezek a használtan fölkerült játékok PC-re. Ezek már lefutott játékok. Lefutott bőven. 3-4 évesek persze. Általában. Tehát ezekért tényleg megéri ilyen intenzíven küzdeni? Tehát tényleg akkor ez a piac, hogy ez mondjuk... azt igényli, hogy tényleg két ekkora figura, mint a Gabe Newell meg Phil Spencer összeüljenek egy asztalnál, vagy akár a Jim Ryan meg a Tom Sweeney talán, hogy összeüljenek, és akkor kitalálják, hogy hogyan lesz a folytatás. Tehát itt olyan darabszámokról beszél, mint amit a Resident Evil kapcsán merült fel, hogy 100 000 játékos, meg ilyenek. Ez nyilván nem kis szám, de hogyha mi pariba állítod azzal, hogy milyen tételben értékesítik ezt a játékot a konzoloknál, akkor ez bőven az inger küszöbön aluli lépték. És ezekre egy ilyen 200 milliókat kezdjenek el dobálni, nekem ez irreális. Figyelj, én az Epic részéről megértem. Tehát az Epicnél nem feltétlenül, ugye azt tudjuk, hogy nekik hosszú távai terveik vannak a sztorra, és náluk az exkluzívok felvásárlása nem egyenlő azzal, hogy ők ebből nyereséget akarnak realizálni, ezt ők meg is mondták. Ez tisztesen. Tehát ők inkább bele akarják plántálni a fejedbe, mondjuk ha ez a deal összejött volna. Ugye itt vannak ezek a PlayStation játékok, nem voltak elérhetőek X évig, nem tudtál játszani vele csak konzolon. Most majd tudsz játszani vele a PC-n, viszont amennyiben te PlayStation-es játékot akarsz játszani PC-n, akkor ez a kis fejedben maradjon meg, hogy az csak és kizárólag Epic Store. Uh-huh. Tehát ugye ezt láttuk, ezért vették meg a többi exkluzivitást is, hogy hozzáláncoljanak a platformhoz. Egyébként szerintem PC-n ez mérhetetlen hülye dolog, mivel PC-n van azt hiszem nem is tudom hány volt elérhető. Ugye Origin, Steam, Uplay, mit tudom én, Battle.net, akármit, szerintem pontosan az a platform, ahol nem fogsz tudni odaláncolni senkit egy-egy platformhoz. Tudod, mi a fura nekem ebben az egészben? Hogy ezek a fajta ajánlatok és ezek a kezdeményezések szinte kivétel nélkül olyan felülettől jönnek, akik ezt valahonnan a játékvilágon kívülről, vagy a játékpiacon kívülről, vagy csak onnan érintőlegesen támogatják meg pénzzel. Tehát jelesül az Epicnek mondjuk a Fortnite-ból, meg az Unreal Engine-ből van olyan bevétele, amiből majd az Epic Store így flexel, mint az ő. A Micro a Game Pass-szel megengedheti magának, hogy színre léptessen egy ilyen szolgáltatás, de emögött nincsen ott a vélhetően, nincsen ott egyébként a piaci háttér. Nincs. A Microsoft háttér van mögötte, ezért működik ez. És emiatt az a képzete támadhat a piacnak, hogy ez egy tök jól működő modell, de ezt nem látjuk egyébként, hogy ez egyébként nettó értékesítésből finanszírozható lenne. Nem. Ugye, sőt, pontosan azt látjuk, hogy a kikerült dokumentum, vagy nem. Hogy pont ezekből a modellekből azért, hogy ez nem finanszírozható. Én nem nagyon értem, hogy ez a tendencia, amelyre ezek haladnak, hogy ez és gondolom, az Epic úgy tart itt, hogy minden egyes alkalommal kikúrja az ingyenes játékokat, és ráadásul egész jó játékokat dobál ki, és még így sem tudja talpon tartani ezt az egészet, pedig az derült ki, hogy akkora vesztesége van, amiből igazából nem sokat köszönhet ezeknek az exkluzív játékoknak, egészen egyszerűen. Nem. A múlt héten, ugye, tehát ha valakit érdekelnek a konkrét számok, a múlt héten egy elég hosszú szekciót szántunk ennek, hogy égeti az Epic a pénzt, de most ugye mondod az ingyenes játékokat, ugye pont arról is beszéltünk például akkor, hogy azok közül, akiket bevonzanak az ingyenes játékokkal, azoknak 7%-a vásárol után a store-on. Tehát, hogy ez megint olyan. De ez tipikusan a Game Pass modell, hogy fizess ennyit mindenhez hozzáférsz, akkor nem veszel semmi mást. Itt kapsz ingyen játékokat, nem veszel mellette semmi mást. Az ingyeneseket behúzom, az nekem nem kerül semmibe, azt tudod kivásároljon itt, azt nem érdemled meg, azért, mert ingyen játékokat adsz nekem. Érdekes az analógia. Érdekes, ez tetszik, ez jó. Ugye? És ez most pattan ki. Ez most így. Ezért megy ez a műsor. Látod, ragad rám is valami. Így egyik tudok melletted, akkor más nem a nátha. Benne vagy a rádiuszomban. Inkább, mint másban. Jó, no, rendben. Nyomjad. Menjünk tovább. Menjünk tovább. Days of Play. Te figyelj, ez egyébként fönt van? A 25-ös tétel? Itt van, ide felírtam. Utolsó előtti ott. Ja, látom. Oké, akkor majd ott. Az arról ott. Illetve egy csaponkatunk, gondolom egybe nem kell, keretni, nem kell. Tartsuk magunkat ehhez. Igen. Tehát Days of Play, aki játszik már egy ideje PlayStation-on, azt tudja, hogy ez a Sony-nak minden egyes évben van egy ilyen akciója kvázi. Ez gyakorlatilag a játékosokért van. Uh-huh. Ünnepeljük a játékot. Ez minden évben több dologgal jár együtt. Szoktak lenni fizikális, meg digitális kedvezmények, akciók. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nyilván a sztorba is el fog indulni egy nagyobb leárazás. Uh-huh. Ez általában két részre van bontva. Ha jól tudom, akkor 4-4 hétig szokott futni. Uh-huh. Aztán javítsatok ki a tévedek, nagyjából valahogy így. És elég durva akciókat szoktak benyomni, és most először PS5-ös címek is lesznek akciózva, ezt már nyilatkozták. Pont a múltkor panaszkodtam, hogy a Demon's Souls, ami nyitó cím volt, még mindig rohadtul teljes áron van fenn a store-on, pedig már lement nem egy, nem két leárazás. Úgyhogy én nagyon szorítok, hogy nem gondolok egy hatalmas nagyra, de mondjuk egy 30%-kal meg tudnák vágni. Az elég durva. Hát figyelj, 30%-kal megvágnák, 20-szal vagy 30-szal, akkor bekerülne abba az árba, amennyi egy előző generációs játék volt. Akkor azt szerintem többen elgondolkodnak rajta. És ugye ez azért fontos, mert ilyenkor a Sony deal-el egyébként a viszonteladókkal is, tehát mind játékokkal, mind pedig általában kiegészítőkkel, tehát kontrollerrel meg hasonlóval a boltokban is szoktak akciózni. Tavaly, ha jól emlékszem, akkor a PlayStation VR-nak az ilyen egybeszettje volt hosszú távon elég jó akcióba, tehát ott például elég jól lenyomták az árát, azt hiszem jóval 100 000 forint alatt. Uh-huh. Úgyhogy ezekre érdemes odafigyelni. A másik dolog, az pedig az leginkább azoknak szól, akik hát PlayStation 5-ösök is fognak belőle profitálni, de leginkább azok, akiknek PlayStation 4-e van. Ez tavaly is volt. Ez pedig az, hogy regisztráljatok be, akinek van PlayStation akontja. A Sony-nak a weboldalán, ott, vagy a PlayStation weboldalán ott van a cím. A Days of Play-re. PlayStation Player Celebration, tehát játékosok ünneplése néven fut. 31-ig tudtok regisztrálni. Miért fontos ez? 18-ától el fog indulni egy olyan dolog, hogy a Sony kitűzött ilyen célokat, amiket el kell érni. Ennyi achievement, tehát hozzanak össze a játékosok, ennyi órát toljanak bele. Ez szépen fenn van a weboldalon, hogy melyik részben, azt hiszem 4 részre lesz osztva az egész, mennyit kell elérni, meg van egy bónusz gól is mindegyiknél. Most ha ezeket teljesítitek, akkor gobálsa mindenki, aki regisztrált, fog kapni PlayStation-os avatárokat, több darabot, fenn van, hogy miért, dinamikus témákat, ezek egyébként mind ilyen unique dolgok, tehát utána nem lesznek elérhetőek. Tehát csak így lehet beszerezni. Egyébként, ha visszaemlékszem, tavaly is, meg tavaly előtt is bőven túl lett teljesítve az összes cél, tehát be lehetett húzni mindent. Itt annyi, hogy az avatárokat megkapjátok PS5-re is, viszont ugye dinamikus hátterek azok még nem működnek ott, úgyhogy azt csak PS4-en tudjátok majd használni, de ugyanúgy megkapjátok. Uh-huh. Ez egy ilyen jópofa dolog egyébként, tök aranyos dolgokat raktak be, nem kerül semmibe, és akkor a legvégén is van egy ilyen plusz cél, amit hogyha elérünk, akkor ilyen Days of Play-es. És hogy néz ki, meghatározott játékokkal kell játszani? Nem, bármivel. Bármivel, PlayStation platformon, csak mondom, fontos az, hogy regisztrálni kell. Nem tart semmibe, tehát beléptek a weboldalra, és beléptek a profilotokba, és rányomtak a regisztrációra, és akkor ezért a 18-án kezdődik egyébként az egész, de 31-ig lehet regisztrálni. Lehet, hogy ezzel élni fogok. Ez egy ilyen jópofa dolog, meg mondom, ami meg többeket érinthet, azok meg tényleg az akciók. Tehát szerintem abból kiindulva, hogy mik vannak, szerintem most PS5-ös kiegészítőkre, kontrollerre tudok elsősorban gondolni, hogy az lehet majd akcióba, vagy a fejhallgató, ugye a 3D Pulse játékoknál. Szerintem egy Miles Morales, meg egy Demon's Souls az be lesz akciózva, meg nyilván rengeteg PS4-es játék. Na, ez jó lesz. Én majd ránézek majd, nem is hallottam még erről a Player Celebration-ről. No, repüljünk akkor tovább. PlayStation VR. Ugyanis nem tudom, mennyire volt hivatalos, vagy mennyire volt szivároktatás. Szivároktatás volt, de valami egészen meglepő részletességgel számoltak be arról, hogy mit fog tudni az új PSVR. És mivel te vagy nekünk itt a tech emberünk, aki mindenfélét tud. Kettőnkből. Akkor így kérlek, mesélj nekünk arról, hogy mi az, ami itt kiderült. Nekem volt egy olyan, ami itt nem került felírásra, de nekem azt tetszett a legjobban az egész felsorolásból. Ez az, hogy azt rebesgetik, hogy egyetlen kábellel fog csatlakozni a rendszer, valószínűleg a PlayStation-hez. Ahogy megmondom őszintén, de nekem ennek a nem léte volt az egyik legnagyobb visszatartó erő a PlayStation VR-ral szemben. Mert emlékszel, amikor közös barátunknál össze kellett rakni a PlayStation VR-t, és az a rendszer az valami olyan vállalhatatlanul nézett ki, hogy jó, így az embernek így azonnal elmegy a kedvet, hogy a konzolozásnak van egy ilyen esztétikus összképe, nem? Tehát beállítod a konzolat valahogy szépen a nappaliba, úgy ülsz tőle mondjuk 2 méter távolságban, öletben a kontrollerre, és nézed a nagy tévén a játékot, és ezt annyira nyakon fossa ez a kép, hogy így egy 3 kábellel ott tól, középről lekúrsz még egy konzolt, és akkor így húzogatod, és így leng középen az a szar. Emlékszel az első generációs Vive-ra, amit a táborba levittünk? Uh-huh. Amikor volt egy ilyen központi beömlő, vagy nem tudom mi, ami bele kellett 26 kábelt dugni, uh-huh. meg körbe raktad a akármit, azokból is jött még 8 millió kábel, azokat is bedugni. Aki nem tudja, vannak ezek a kis szenzorok, és ezek egymással is kábelen kommunikáltak, és meg kellett oldani a vezetékezést, így Jézusom, hát ez... Igen, hát jó, nyilván gyerekbetegség volt, tehát első generáció. Az minden volt, csak esztétikus. Igen, egy darab C-type, ugye, ha megnézitek egyébként a PS5 elején, pont egy darab C-type csatlakozó van, meg azt hiszem egy USB 3.0. Kettő darab. Kettő? Kettő. Még jobb. Ja nem, egy C-type. C-type-ból egy, meg van egy sima. Meg egy sima, igen. Meg egy fordító. Igen, ez is előnye lesz, de akkor menjünk bele kicsit a technikai dolgokba. Tényleg csak felületesen, hogy mit hoztak le, hogy valószínűleg mik lesznek azok, amiket tudni fog. Szemkövetés. Tehát ez... Tudni fogja, hol a szemed? Nem a te szemedet fogja követni, hanem azt, hogy merre nézel a szemeddel. Mert ugye nyilván itt az első generációnál ott nem szemkövetésen működött, hanem ugye, hogy forgattad a fejedet. De hát attól, hogy arra fordulsz, meg nézhetsz arra. Tehát ez ki az, aki így fordul, hogy... Nem egészen erre gondoltam egyébként. Ezt nagyon fogják értékelni, akik hallgatják a beszélgetést egyébként. Így fordul. Nézzétek meg YouTube-on az idevágó pontot, 45 perc. Na, szóval nem ez a lényeg. Eye tracking lesz benne, és miért fontos ez? Fog hozzá egy technika kapcsolódni, és ezek egyébként valószínűleg nem egyedileg a PSVR 2-höz lesznek köthetők, csak most ugye hírként ezek jelen lesznek benne. Ez a foveated rendering, valami ilyesmi neve van. Ennek az a lényege, hogy ezt már más szempontból egyszer kitárgyaltuk, hogy ahova nézel és ahova fókuszálsz, azt a pontot ki fogja emelni, és úgy osztja el az erőforrásokat, hogy mondjuk azt a textúrát rendereli ki előbb, vagy azt az objektumot rendereli ki. Tehát úgy osztja el, hogy ott ugye az fontos, hogy ezt élesen lásd, az hamar, tehát a gyorsan jön az inger. Uh-huh. Ami a felületi látásodban van, azt ugye nem feltétlenül veszed észre, hogy mondjuk alacsonyabb a textúra minősége. Uh-huh. Ezzel ugye tud játszani az erőforrással, tehát tudja allokálni az erőforrást, hogy bizonyos elemeket hamarabb rendereljen ki, meg élesebbek legyenek, és a többitől meg nyilván akkor elvonja, de azt még nem fogod észrevenni, mert periférián van. De nem ezért van nagy részt a blur egyébként, hogy ezt így meg lehessen csinálni? Hát az inkább csak egy ilyen átverés, de az erőforrás allokáció nem változtat, tehát az csak elkeni a képet. Hát ezt értem, de mindegy. Ugye itt ennek pont az a lényege, hogy így okosabban tud gazdálkodni az erőforrással. Nyilván ez egy konzolnál fontos, mert fix hardware-rel dolgozol évekig. Uh-huh. Tehát azt be kell tudni osztani. És akkor mi volt még? Valószínűleg tudjuk a felbontást, ez egy ilyen elég érdekes felbontás lesz, ez szemenként 2000x2040 pixel, uh-huh. ami már bőven jónak számít. Tehát ez magasabb egyébként, mint a Quest 2-é. Nem sokkal, de magasabb. És ugye már arra is azt mondták, hogy az teljesen jól aha. használható. Azt meg ne is mondjuk, hogy ugye a szemenkéti Full HD-nál, ami azt hiszem a PSVR-nak az volt a teteje, attól meg fényévekre van. Itt OLED-ről beszélünk, vagy AMOLED-ről, vagy mi lesz? Erre nem tértek ki. Nem? Mi lesz még benne? Pupillatávolság kalibráció, ez is egy új dolog, mert teljesen automatikusan fogja ezt végezni, ez azért fontos, hogy élesen lásd a képet, és már a Quest 2-ben volt implementálva, de ott úgy volt, hogy 3 darab fix érték közül tudtál változtatni, tehát nem volt dinamikus, itt már az lesz. Illetve még egy jópofa dolog, aminek én tökre örülök, és nem is gondoltam volna, hogy ez mondjuk kell egy VR headsetbe, ez pedig a haptic feedback. Ezzel viszont én is meglepődtem, hogy ez mire lesz ott jó? Hát mondjuk, hogyha oldalról kapsz egy fejlővést, akkor ott fog rezegni a headset, nem tudom. Ráesik valami a fejedre, vagy mondjuk, hogyha bevered a fejed a valami objektumba, és akkor ott rezeg, hogy ott mondjuk arra nem tudod elvinni. Ilyesmire. Aha. Nem tudom, én addig azt sem tudtam elképzelni, hogy kontrollerre mire fogják tudni ezt használni, aztán már most már úgy látszanak játékok, ahol ez kiderülget. Mert a haptic feedbacket azt azért a kontrollernél magyarázták, hogy ott lesz egyébként a visszajelzésnek, nyilván a haptic feedbacknek a visszajelzésnek a jelentősége, de ott a kontrollernél el tudtam valahogy képzelni azt, hogy mondjuk egy VR headset remegjen a fejemen. Hát figyelj, lesz hozzá majd Astrobot. Jaj, azt már tudjuk. Hát ugye az Astrobot az pontosan arra van. Azt a játékot arra találták ki, hogy technikát demozzanak vele. Uh-huh. Ez így működött már az eredeti PSVR-nál is, és ugye az is Astrobottal jött. A Search and Rescue volt aztán hozzá. Az egyik legjobb VR játék PlayStation-on. Uh-huh. Több díjat is nyert. Illetve utána ugye a DualSense kontrollert is Astrobottal demozták, tehát tudjuk, hogy ami megmaradt a Sony Japanből, azok, ők azon dolgoznak. Aha. És ezt egyébként jövő nyárra teszik, ha jól emlékszem, akkor jövő nyárra teszik a megjelenését a PSVR 2-nek. Jövő nyár. Egy év múlva. Kíváncsi leszek egyébként, mert ugye most eléggé beindultak a VR dolgok így a Quest 2-vel. Akkor bocsánat, hogyha egy év múlva jön, akkor arra komoly esély van, hogy az E3-on megmutatják, nem? Nem, mert a Sony nem lesz ott. Jó, az E3 után két hintem megmutatják a Sony-nak a pregykált rendezvényen. Rászorulnak? Hát egy év előtt, várjál, mert a PlayStation VR-t, azt tudom, amikor kiálltak a fagyival, az nem egy évvel a VR leleplezése előtt, a motion controller, tudom, amikor magyarázták, hogy ez a fagyi. De hát a fagyi az már működött a PS3-nál is. Igen, csak amikor a fagyit leleplezték, az nem akkor volt, tudom, amikor mondták, hogy nem így fog kinézni, ez nem a végleges, és neked de az volt a végleges. És az nem az volt, azt is egy évvel kb. A megjelenés előtt csesztett? Elképzelhetőnek tartom, de hát annak már 10x éve. Uh-huh. Most így fejben meg nem mondom neked, akkor még kijárt a Sony az E3-ra, tehát több mint valószínű, hogy így volt. Jó, én azért örülnék neki, bár figyelj, annyira szépen, hogyha ilyeneket tudunk már, hogy eye tracking, meg ez a forward rendering, meg ilyeneket tudunk, és ezeknek hitelt szavazunk, akkor én szinte, ha ennyi minden fix, akkor szerintem azért ebben valamit villantani kéne az E3-on. Nem tartanám elképzelhetetlennek. De szerintem, ha bedobnak egy God of War Ragnarököt, az több embert megmozgat, mint egy PSVR 2. Sokkal kézzelfoghatóbb. Tehát az, hogy megmutatnak egy VR headsetet, meg hogy mit tudsz vele csinálni, aki látott már VR játékot, az így nem fogja észrevenni a különbséget, hogy megmutatják neki. Uh-huh. Jó, nyilván mondjuk textúra minőségbe észre tudod venni, de azt ki kell próbálni. Tehát szerintem elképzelhetőnek tartom. Uh-huh. Szerintem a hardware-rel akkor tudna a Sony robbantani, hogyha bejelentenének egy új PSP-t. Uh-huh. Nem pedig. Tehát látnám értelmét, valószínűleg nem fogják ezt csinálni, mert megmondták, hogy ők a handheld iparból kiszálltak, de azzal lehetne robbantani egy ilyen rendezvényen, hogy a PSVR 2-vel lehetne, azt nem tudom így megmondani. Hát de hol, hogyha nem egy E3-on? Hát nem az E3-on lesz, ugye? Igen, nem az E3 után. Nem tudom. Mi az Istenem? Gamescom-on. Nem Gamescom-on, hanem azon a technikai, ahol a technikai kiállítás szokott lenni. A GDC. Nem, mert ez meg Game Developers Conference, hanem van konkrétan a technikai. Jaj, a GDC, nem GDC, hanem a Customer Electronics, a CES. CES. Na, azt én inkább CES-re pozícionálnám. Még az is lehet. Jó, na ez egy nagyon érdekes pletyka, mert ezt mesélték, hogy ez már jövőre aktuális lesz. Igen, itt gyakorlatilag arról beszélünk, hogy mindenki tisztában van vele, hogy kvázi, nem is azt mondom, hogy elérhetetlen státuszban vannak az új generációs konzolok, de nyilván nem tud belőle eleget gyártani se a Sony, se a Micro. És akkor ezt egyébként le is nyilatkozták, hogy ez valószínűleg nem is nagyon fog változni. Tehát most már mondták, hogy eddig volt róla szó, hogy 2021 végére utolérik magukat, hát most nagyon úgy néz ki, hogy nem. És akkor hogyan próbálják ezt megoldani ugye a gyártók? Most például ugye biztos láttátok ti is több helyen írták, hogy 6 nanométerre áttervezik a PlayStation 5-öt, vagyis hát inkább a chipet, ami dolgozik benne, és ott kezdik majd egy gyártani. És akkor mindenki, vagy hát az első reakció nyilván az volt, hogy hát már most jön a Slim, meg mit tudom én. Nem, olyannyira nem, hogy ez ilyen szinten nem volt kommunikálva, de például a PlayStation 4-nél is viszonylag hamar jött új revízió, a FAT PS4-nél, tehát nem a Steamről beszélünk, mert a Steam azt hiszem 3.17-be jött. Hát most már nem mondom neked. Valahogy így. De az Xbox-nál is ez volt, a Xbox 360-nál, világosan emlékszem, hogy kijött a Halo-s, akkor az már talán 9 nanométeres volt, és... Ja, az még bőven nagyobb volt. Nagy azt, de azt tudom, hogy ott vezették be az új nanométer technológiát, és azért választottuk azt. Igen, igen. Tehát ez gyakorlatilag azt fogja magával hozni, hogy... Nagyobb lesz a gyártókapacitás, mert ezek a gyártósorok párhuzamosan fognak működni. Tehát amikor bevezetnek egy új gyártási technológiát, a régit nem vezetik ki, sőt, nagyon sokáig piacon szokták tartani, mert ugye nyilván már nem olyan drága, és például olcsóbb eszközökre, tehát még most is gyártanak, mint 24, meg 32 nanométeren, ilyen nagy nanométereken is dolgokat, mert mondjuk a konzumer elektronikai eszközökbe, egy routerbe, vagy akármiben nem kell ez. Tehát ott nem kell mindenképpen összenyomni. Tehát ez meg fogja venni a gyártókapacitást, illetve azt hozhatja magával, hogy miután a csíkszélesség csökkenésével ugye vagy adott felületen tudunk több tranzisztort elhelyezni, vagy ugye kisebben tudunk ugyanannyit. Itt valószínűleg az lesz, hogy ugye ezzel együtt jár az, hogy fogyasztás csökkenés, és a fogyasztás csökkenéssel együtt jár az, hogy hőtermelés is csökkenni fog. Tehát elképzelhetőnek tartom, hogy ugyanez lesz, mint a PS4-nél, hogy amikor kijött az első revízió, és nem, mondom, nem a Slimről beszélek, akkor az például nem volt olyan hangos. Nem kellett annyi járatni a ventilátort. De magát, a gépet áttervezni szerintem nem fogják. Ez azért egy nem akkora ugrás, tehát 7 nanométerről ugrunk 6-ra. Nagyjából az eddigi konzol generációkban az volt megfigyelhető, hogy 3 év körül szokott a slimesítés eljönni. Ugye most már kint van az 5 nanométer is, az Apple gyártat is rajta, fogunk még lejjebb menni, aztán, hogy nagyjából fizikai határokat, ha nézzük, ilyen 3-ig biztos le tudunk menni. Én szerintem valahol ott lesz az, amikor jön majd a Pro verzió, meg jön a Slim verzió, de hát ezek a gépek szerintem tök ugyanúgy fognak kinézni, mint amik most vannak a piacon. Mondom, ilyen apró dolgok lehetnek, de mivel az alapgép se igazán melegszik, szerintem ez nem fog olyan nagy problémát jelenteni. Ebből ti annyit fogtok látni, hogy valószínűleg több gép lesz a piacon. Uh-huh. Ami meg jó mindenkinek. Az jó lesz. Hát most csak ránéztem, hogy mi van. Aha. És mi van? Semmi. Egyébként kíváncsi, nem tudom, fel fogják ezt tüntetni szerinted? Vagy egyszerűen csak a jövőben, ha veszel egy fehér PlayStation-t, akkor mostantól nem 7 nanométeres lesz, hanem 6 nanométeres lesz. Az előző konzol generációkon is fel volt tüntetve, csak nem így. Hanem van egy revíziót szám. Szériás szám? Ha egy ilyen cus valami, meg ilyesmi, mindig rá van írva, és akkor ott meg tudod nézni. Uh-huh. A Nintendo Switchből is azt hiszem most már a 3. revízió van kint. Aha. Ezt így ott meg tudod nézni, meg ha szétszeded, de egyébként így nem. Tehát nem az lesz ráírva, hogy PlayStation 5 6 nanométer vagy. És egyébként szerintem a Micro is ugyanezt fogja csinálni, csak ők ezt nem kommunikálták. Uh-huh. Tehát ez adja magát. Nyilván itt azt kéne látni, amit mi nem látunk, mert a gyártás technológia, tehát amikor gyártás technológia változik, ezeket évekre előre ledillelik. Hogy ki hány nanométeren mennyi gyártókapacitás lesz. Itt most ugye a TSMC-ről beszélünk, ők a legnagyobbak, és ez tehát le van dílelve bőven, jó előre, hogy ki mennyit vesz. Ezt nem látjuk még. De lemerem fogadni, hogy a Micro is ugyanúgy vett. Aha. Csak ezt nem tudjuk. De, úgyhogy vannak ilyenek. Nekünk jó lesz, mert hogyha ez azzal jár, hogy hamarabb tudják pótolni a készleteket, és mindenki előbb jut géphez, az mindenképpen pozitív. Na, jövőre akkor átáll az Xbox is 6 nanométerre, úgyhogy örülhetünk. Ezt nem mondtam így, csak mondtam, hogy több, mint valószínű. De szeretném, hogy ezt jól aláírnád. No, na és akkor menjünk bele egy nagyon izgalmas bejelentésbe. Mi ez a Herman Hust? Herman Hust, ő a PlayStation Studiosnak a feje. Uh-huh. Jó, a lényeg, az, a lényeg az, hogy volt most nemrég egy interjú, és ott azt találta mondani a PlayStation Studio-nak a feje, ez a Herman Hust ezek szerint, hogy nem kevesebb, mint 25 belső fejlesztésű PlayStation játék van jelenleg az asztalon náluk. És ebből a 25-ből, ezek 25 játéknak így kb. A fele új IP. Konkrétan azt mondta, hogy a fele új IP. Nyilván ebben ugye beletartoznak az olyan címek is, amikről már tudunk, tehát Horizon. De ez nem tudom, hogy IP-nak minősül-e. De nem az új IP-kben, hanem a 25 játékban. Ja, 25, igen. Tehát ebben nyilván benne vannak ezek, és tehát azt mondta, hogy 25 játék és új IP-k is vannak. Köztük a fele. Most mivel a 25 az nem osztható kettővel, legalábbis amikor utoljára voltam matekot tanulni, akkor még nem lehetett, úgyhogy ez vagy 12-t, vagy 13-at jelöl, de valamit a kettő közül az új IP-kból. Én egy kicsit számolgattam, hogy ez hogy jöhet össze ez a 25 IP. Mert a PlayStation 4 érában volt a Sony-nak körülbelül 25 IP-je cakpak, de akkor abban benne volt az MLB-nek a összes sorszámozott mintája, tehát akkor azokat is egyesével vettem, nem egynek, hanem külön-külön. Itt csak egy pillanatra közbevágnék, hogy ugye itt ezt úgy kell nézni, hogy a PlayStation Studios, bár nevében ugye PlayStation Studios, ide nem csak a first party fejlesztők tartoznak bele, hanem ide tartozik például a Bluepoint, aki second party, ide tartozik például a Housemarque, aki second party, sőt ide tartoznak például third party fejlesztők. De ez nem a belső fejlesztésű, ez nem azt jelenti, hogy a first party-król beszél? Nem, ezt el is mondta. Tehát, úgy tehát például a Returnal is ide tartozott volna, úgymond. Úgy mondjuk elképzelhető. Mert nálam pont ez volt a megakasztó, hogy First Party-ból nem tudom elképzelni, hogy összehoznak 25 játékot. Hát nem, mert úgyhogy azóta kevesebben vannak, mint a PS4 érában. Jelesül a Japan Studio-t az gyakorlatilag így sikerült szétrobbantani. Ez nem is tudom, hát hogy van még, hogy tud még fejleszteni bármit is. Hát ez egy Astrót fejleszt. Hát igen, de hát az jó az Astro. Az annyira játék, mint a Multipla Auto. Nagyon jó az Astro. Aha. Nem játszottál még Astro. De játszottam Astroval. Na mindegy, a lényeg az, hogy ugye itt ez valószínűleg úgy lesz, hogy ez szerint nyakon csíphető ez a 25 belső fejlesztésű játék. Hogyha ezek a third party, second party fejlesztők is, mint a Bluepoint, vagy a Haven, vagy a Housemarque, meg ezek is beleugranak. De azért ez így is marha izgalmas, hogy fog ez összejönni, mert csak így kicsit játszunk el a gondolattal. Tehát akik a Sony-n belül képesek AAA játékot letenni az asztalra, és akkor most itt ezt kezeljük eléggé rugalmasan, amit nevezünk AAA-nak. Így összeírtam egy párat. Mondjuk, hogy ott a Band, aki esetleg összetudra... Kaptak egy új IP-t, tehát egyet már... Igen, és hát biztos nagyon lelkesen ugranak neki, mert... Hát ugye jobb, mint a... folyosót felmosni a Naughty Dognál. Annál mindenképpen jobb, de oké. Mondjuk, hogy a Band azt tud egy triplát csinálni. Oké. Ott van a Guerrilla. Hát a Guerrilla az... Horizon csinálnak. Én nem... Killzone. Vagy új IP. Még egy új IP? Hát, az befejezték a Horizon, tehát azon kívül, hogy gondolom, hogy nekiállnak a Horizon 3 fejlesztésének, szerintem mellette ők még dolgoznak még egy projekten. Talán egy új Killzone-on? Nem hiszem, hogy lehet, hogy Killzone-on, nem tudom. Nem tudom, a Killzone-nak mennyire van még jogosultsága így a kodok, Battlefield-ek meg a többi mellett. Nem tudom, egyébként a Guerrillában van-e annyi, hogy három teljesen dögeltérő IP-n dolgozzon, de az Insomniac is megcsinálta, úgyhogy akár még lehet is. Akkor, ha már felmerültek, ott az Insomniac. Az Insomniac-et szerintem nem fogják tovább nyújtani, mert így is van, hogy három játék van már náluk. Hát figyelj, most fejezték be a Ratchet-et. Igen. Dolgoznak a Spider-Man 2-n 100%, az biztos, hogy lesz 3 is. Mert ugye most került vissza, a múlt héten beszéltünk róla, a Sunset Overdrive. Így van. Úgyhogy ha az is csinálnak, mondjuk az Insomniac már három játékon dolgozik, amiből egyik sem új IP. Úgyhogy hát kvázi, ha nagyon szigorúak vagyunk, a Sunset az lehet. Mert ugye a PlayStation-on nem volt Sunset Overdrive. Ja, hát hogyha van egy ilyen értelmezés, akkor igen. De menjünk tovább, itt van a Media Molecule. Ez volt az, amiért azt mondtam, hogy... Így árnyaltan kezelném a AAA-képes fejlesztőknek a nősövet. Aki nincs tisztában a Media Molecule-al, ők csinálták azt hiszem még az első Sackboy-os... Little Big Planet, nem a Adventure. Meg utána most ezt a sandboxos játékcsináló játékot, Dreams. A Dreams-et, igen. Amit ki tudtak magukból izzadni két generáció után. Mert az még PS3-ra készül. Igen, de mondjuk azt, hogy... Jó, ott van. Egy ilyen dupla házért úgy kijön belül, és mondjuk, hogy a Sony az indie-ből is tud AAA-t csinálni, úgyhogy simán benne lehet a Media Molecule-ban egy papíron AAA játék. Naughty Dog, oké. Naughty Dog, igen. Jó, Naughty Dog, az vitán felül, oké. Na itt a Polyphony Digital, akik, hát igazából, hogyha a Turner rá lehetett bízni egy félbolt, akkor a Polyphony-ra is rá lehet bízni egy Uncharted-t. De nem, valószínűleg ebből Gran Turismo X plusz 1 lesz. Hát azon még izzadnak. Én szerintem még egy Gran Turismo nem jön ki belőlük ebbe a generációba. Egyébként pont ezen gondolkodtam, hogy utoljára két generációval ezelőtt voltak képesek két Gran Turismo-t letenni az asztalra. Az előzőben képesek voltak egyet. De az hogy volt kettő? Ha a prologot is oda veszed. Nem, volt még egy számozat, azt hiszem generáció végén. Kiasztak gyorsan még egyet. Hát az a 6 volt, nem? Faszom tudja. De szerintem abban a generációban nem jött kettő. De, kettő jött. Kettő? Kettő volt, aha. Hát nem tudom, de azt tudom, hogy a sportot tudták kiszülni magukban. Hát az előző generációban sport volt. 7 év alatt. És hát szerintem ebben a generációban is legfeljebb egy Gran Turismo várható. És azt már tudjuk, hogy el lett tolva. Úgyhogy, igen, hát azt mondom, valamikor kihagyjant, ebben a generációban egy Gran Turismo. Na én őket eljön. Csuknám be. Vagy tökükre lépnék, mert amikor fenntartanak arra egy embert, hogy a Volkswagen bogárnak a műszerfalát porírozza 3 hónapig, hogy utána lemodellezhessék. ilyen szinten megy a pénzégetés a polifoninál. De milyen jól lehet ott dolgozni, gondolj bele. Hát, biztos, hogy ne, a határidők azok ne, attól nem kapnak agyfaszt. Mint, mondom, mint a Ghostbusters-ben, tudod, pénzt adtak felszerelést, és semmit sem kellett felmutatnunk. Tehát szerintem pont ugyanez, ami a polifoninál történik, de mindegy. Itt a San Diego stúdió. Ugye, ez a Sony Visual Studios, vagy ki a fene? Az MLB-t csináló. Ja, az a San Diego, oké. Okay. Valószínűleg egyébként, mivel ők régóta ezt csinálják, és semmi más. De az már nem exkluzív. Mármint az MLB. Hát igen, de a San Diego stúdió még az. Az hogy lehet, hogy ezt lehet, hogy azt úgy gondolják, hogy ami előtt a Sony logó ott van. Na? Azok a belső fejlesztésű játékok. Tehát akkor az MLB is az. A Sony Santa Monica, amióta létezik, azóta God of War csinál, tehát valószínűleg akkor most is az lesz, és akkor végül ott a Sucker Punch, akik szerintem most kurvára dolgoznak csúcsú. Azon, hogy a csúcsúból csinálják egy második részt. Azt tudjuk is, hogy csúcsú. És ezzel gyakorlatilag a belső fejlesztő stúdióknak a végére értünk. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a band dolgozik mondjuk egy játékon, a Guerrilla alkalmasi dolgozik még kettőn, az Insomniac... Hárma. Kettőn biztos. Kettőn biztosan az öt. A média molekül lesz. Elvan. Tudod, elvan. Számoljunk nekik egyet, talán egyet. Kész lesz erre a generáció. A Naughty Dog, az a generáció, amit kiadt, szerintem két játékot szerintem ki fognak adni. Na jó, de a Naughty Doghoz írták, tehát hogy ott mondták, hogy azt úgy kell számolni, hogy Uncharted egy remaster, Uncharted 2 multiplayer, Uncharted 2 PS5-re, vagy nem Uncharted, Last of Us, bocsánat, hülyeségeket beszéltem. Last of Us, nem Uncharted. De a Last of Us-oknak. De hát, nem akadtam. Az, szerintem ők talán a generáció végére kész lesznek még valamivel, ugye azt hiszem most valami fantasy projektet kaptak, hogy azon? Nem, nem tudom. Tehát ott mondjuk lehet, de ott is új IP-t, szerintem ezt egyet tudunk elmondani. Hát új IP-t, az egy új IP lesz meg egy bevet, akkor maradjunk a kettőnek, a 8 játéknál tartunk, Polyphony biztos, hogy egyetlen egy Gran Turismo-juk lesz ebben a generációban, ez szinte biztos. A San Diego Studio-tak lesz legalább 4 MLB-je ebben a generációban. De az különsze, de az nem, mert az már nem exkluzív. Azt nem számolhatod bele. De azt mondták, hogy exkluzív ugye... lesz, vagy belső fejlesztésű. Nem exkluzív, mert PS5, azt mondták, hogy konkrétan PS5-re. Hát ezért a PS5-re. Hát jó, oké, de ha többiből kiindulunk, akkor nem. Jó, akkor lehet, hogy leveszik őket a MLB-ről, és akkor mitől csinálnak krikettjátékot, vagy ilyesmit. Jó, Santa Monica mondjuk kifogadni, hogy alkalmasi mondjuk két God of War-t, hogyha így most egy éven belül sikerül az egyik, a másodikat, akkor valószínűleg ebben a generációban még egyet talán kiizzadnak magukból, akkor már 15-nél vagyunk, és a Sucker Punchnak valószínűleg lesz egy játéka, vagy talán kettő, még akkor 17. Kettő. Akkor azt jelenti, hogy mondjuk van még olyan 8 játék valahonnan kintről, mondjuk a Blue Point. Blue Point 1, 19. Szerintem ide veszik majd a... A Haven cuccot? A Haven-t azt igen. Jó, azt tudjuk, az kiről beszéltünk múltkor, a Remedy fejleszt még most Sony exkluzívot, nem? Mintha akkor az 20. Akkor hát a Sony Japan maradéka csinál egy Astrót, azt szerintem azt is ide veszik. És akkor a többi az meg VR játék lesz? Figyelj, nem, hát szerintem most hogy a Returnet befejezték, neki el valami új, lehet, hogy még nagyobb projektet kap, mert elég jól ment a Returnál a Housemarque, sőt szerintem nyáron jön a bejelentés, hogy ők jöttek ide, és ugyanez igaz a Blue Pointra, tehát a Blue Point új játék meg bejelentésével együtt én már írnám a csekket, hogy akkor ti is mielőtt még valaki úgy dönt, hogy megveszi őket. Anschluss. Aztán ide vehetjük a ugye az se first party, mondjuk az nem is PlayStation Studios, de lehet, hogy ide számolták a Final Fantasy 15-öt. Azt tudjuk, hogy jön PC-re is, de ugye konzol exkluzív. De ezek nem belső fejlesztés. Az nem belső fejlesztés, de hát ki tudja mit dílálnak. Figyelj, a Final Fantasy 7 remake-nek most tolták meg a exkluzivitását megint 6 hónappal. Mondjuk azt mondani rugalmasan értelmezi a launch window-t is, úgyhogy lehet a belső fejlesztést tekintik a Final Fantasy 16-ot. Aztán ki tudja, hogy még milyen mik azok a projektek. Ez egyébként valamilyen szinten jó, mert tudunk izgulni ezeken a dolgokon, hogy mik lehetnek az... Tehát 12 új IP-ink biztos, hogy van. Ami tök jó. És ez mennyire szembe megy már azzal, ugye, amiről eddig beszéltünk, hogy mert pedig most ment a Sony csak a bejáratott AAA címeknek fog neki menni. És milyen érdekes, hogy ez pont a Return a sikere után jött ki ez a bejelentés, nem? Na most egyébként ez... Deathloop napja, de a Deathloop-ot is ide veszik, igen. Az benne volt a cikk. Na tényleg az, tehát meg a Tokyo... Grand Poli... Wire, vagy mi az is? Ghostwire Tokyót. A Shinji Mikami-nak az új agymenés, ami egyébként borzasztóan szerintem néz. Azt VR-ra készült alapból. Ha, szerintem. Én kizártnak tartom, hogy azt idejére. Én azon gondolkodom egyébként, hogy ha igaz, amit a Sony korábban felhúzott saját magával szemben mondjuk minőségi kvótának, hogy ők a AAA pluszban képzelik el a jövőben a PlayStation játékokat. Azért az itt felsorolt cégek közül nem mindenki képes azért ezt a szintet megugrani. Hát, tehát, amiket elmondtál, azért igen. Hát jó, mondjuk a Sucker Punch, de nem. Én azért megkockáztatom most szerintem a Polyphony Digital sem, tehát ez már nem az a szint. Hát baszki, tehát igazából őszintén szóval egymás mellé... Nekik 20 év kell hozzá. Egymás mellé teszel egy Gran Turismo-t, meg egy Forza Motorsportot, és a Motorsport az keresztbe mellé legyeli a Gran Turismo-t. Hát a játékélményben... Ja, ott megértem, azért kidolgozottságban még mindig azt mondom, hogy nagyon el tudnak pöcsölni, viszont nagyon jól összerakják. Tehát, ahogy összességében a játék nem mondom, hogy olyan nagyon-nagyon-nagyon jól működik, de azért részletességben nagyon oda teszik magukat. Tehát jó, ezek nem szemétjátékok, tehát nem erről van szó. Akkor ott van ugye a Media Molecule, tehát abból biztos kurva élet, hogy nem fogsz tippelát látni. Tudod, mit vettek még ide? Mert most oda teszem be például a Senna. Kena, Bridge of Spirits. Általában ez nincs benne. De. Általában ez nincs ebben a felsorolásban. Nincs. Én úgy olvastam, hogy benne van. Nem, szerintem az excluded volt. De nem exkluzív, csak excluded. Augusztusban jön egyébként. Én várom, az nekem nagyon tetszik. Nagyon jól néz ki. De ez megint egy olyan dolog egyébként, hogy ha ezt is már belsőnek nevezik, akkor ez szembe megy azzal a fajta... Nem belsőnek? PlayStation Studios játék. PlayStation Studios játék, igen, de nem az volt, hogy azt mondják, hogy ők a nagyon-nagyon high-end, high-standerre pozícionálják a saját játékaikat, ami azért nem, ez nyilván nem volna a Kenának a reménybeli értékeiből, de azért annak a standardnek, amit a Sony magával szemben állított nyilvánosan, azért elég rendesen szembe megy. Hát én szerintem egyébként, nem tudom, ők azért jó érzéssel tudnak ahhoz hozzányúlni, hogy olyan nagyon nagy... nagyon gáz dolgokat azért nem vállalnak magukra. Egyszer-kétszer mellé nyúlnak, tehát néha becsúszik egy Death Stranding, azért azt is tegyük hozzá, hogy azt se utálták a játékosok, nem lett olyan kimagasló alkotás, de azért még bőven a jó kategóriába tartozott. És olyan nagy mellé nyúlásokat egyébként meg nem látsz. Jó, hát sosem legyen rosszabb játékunk, mint a Death Stranding, de lehetőleg csak jobb legyen. A Housemarque-nak is adtak egy esélyeit, a Bluepoint-nak is adtak most már többet, és még eddig mindig jó módon nyúltak hozzá ezekhez a dolgokhoz, úgyhogy biztos, hogy van egy ilyen elgondolás. Főleg, hogyha egyébként meg igaz, hogy a profit maximalizálás az emellett megmegy. Tehát, hogyha nehezebben nyitják meg a pénzcsapot ezeknek a címeknek, akkor azért láthatnak mögötte potenciált. Jó, a lényeg az, hogy 25 játék készül jelenleg a Sony berkeimből, és gondolom akkor abban egyetértünk, hogy fingunk nincs, hogy mik lesznek ezek, és pláne nem kik. Hát, hogy egy párat tudunk. Nyilván az ideieket tudjuk meg, amiket toltak. Tehát amiket fixre tudunk, ugye a Horizon, a Ragnarök, ugye God of War, a Gran Turismo, mert ezeket már mutatták. És ennyi. Ez három. Jó, hát és reméljük, hogy ezek meg is fognak jelenni valamikor. Meg. Jó, még a Horizon idén jön. Azról egy nagyon érdekes cikk volt, azt nem vettem ide, de beleolvastam. Lenyilatkozták, mert ugye nem nagyon... Tehát még mindig az van, hogy 2021 második fele. És egyébként pontosan azzal kapcsolatban, amikor múltkor beszélgettünk róla, hogy mennyire hihető az, amikor arról panaszkodnak a fejlesztők, hogy a Covid miatt csúszik a játék, tolni kellett, meg stb. És ugye a Gerilla meg pont arról beszélt, hogy próbált a Sony nekik segíteni, hogy ne csúszson a játék egyáltalán. Tehát, hogy mit tudom én, mondták, hogy ilyen külön termet béreltek, amit úgy rendeztek be, hogy a mocap-et fel lehessen venni, de a szabályok betartása mellett akkor például hangfelvevő búszokat vittek ki a szinkron színészeknek a házához, hogy otthon tudjanak dolgozni, és hogy egyébként ezt mind meg lehetett oldani. Tehát, hogy ezek nem megoldható dolgok, csak könnyebb azt mondani, hogy szarok bele. Jó, nyilván egy AAA játéknál, ami mondjuk egy mögött áll egy Micro, vagy mögött áll egy Sony, ezt egyszerűbb megoldani, de akkor ezek szerint meg lehet. Azért nem mondja ezt nekem senki, hogy amikor 100 millióról beszélünk, akkor egy kurva hangfelvevő fülkét kurva nehéz mozgatni. Meg egyszer fertőtlenít, és kivinni utána valaki máshoz. Úgyhogy ilyen nagyon-nagyon pozitívan nyilatkoztak, hogy mondták, hogy picit aggódtak ők is amiatt, hogy ez hogy fogja befolyásolni a fejlesztést, de egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy nem csúszik, és a 2024-21 második fél éve, tehát ez a valószínűleg a... most nyilván ez a God of War-tól függ majd, hogy az hova akarja pozícionálni a Sony, de szerintem, ha idén kijön a God of War, akkor ilyen szeptember környékére teszem a Horizont, ha nem jön ki idén, akkor beküldik majd karácsonyra. Uh-huh. Tehát ott meg már nem az, hogy nem lesz kész, hanem nyilván oda pozícionálja. Én változatlanul úgy gondolom, hogy attól fogják függővé tenni, hogy megnézik, milyen a Halo. Ez erről beszéltünk, igen. Hogy igen, hogy lehet, hogy rádobja a God of War-t, ugye elvileg azzal is nagyon jól állnak. Hát ugye azt lehet tudni, hogy a Sony egyébként szokott így genyóskodni, tehát, hogy... egyikük se szokott, hogy olyan megnézi, mit csinál a Micro, és alkalmasint az E3-on megváltoztatja a teljes kommunikációt. Voltak ugye ilyen pletykák, hogy a teljes PlayStation 4 bejelentést azt ott helyben megváltoztatták, amiket fog tudni. Igen, a Micro konferencia után az, amikor ugye volt, ez még ugye az előző generációban volt, hogy nem támogatja a box a használt játékokat, és akkor összevágtak egy ilyen 3 másodperces, és így osztod meg a játékodat PlayStation-on, és akkor így odaadta. Ha a genyózáson van szó, akkor nem kell a szomszédba menni senkinek. Igen. Úgyhogy szerintem itt is az lesz, hogy megnézik az E3-on, hogy néz ki a Halo, hogyha nem érzik fenyegetőnek, akkor nem lesz God of War. Ha azt látják, hogy kurva jól néz ki a Halo, akkor fogják dobni a God of War-t. Biztos vagyok benne egyébként, igen. Mert hát nem tudom, hogy mennyire... Ugye nyilván, hogyha a zsánert nézzük, a God of War is teljesen eltérő a Halo-hoz képest, de nem tudom, hogy egy Horizon van-e már annyira erős, hogy azt így beindítanám a Halo ellen. Annak ellenére egyébként, hogy nagyon erős címről beszélünk, de ugye nyilván, ha kettő közül kell választani, ez a God of War-t, az könnyebben rakom oda. Hát főleg az előzőre sikere után. Hát igen, mert azért nyilván előbb-utóbb megveszed a Horizon-t is, de hogyha azt mondod, hogy ha a hezitálókat akarod meggyőzni, és a hezitálók azt mondják, hogy itt van mondjuk egy Halo, ami kap mondjuk egy szerintem legfeljebb decens történetet, és de viszont kap mellette egy kurva komoly multiplayert, és olyan lesz, hogy a haverod, akinek van Xbox-a, akkor egymást tudjátok lőni, és most még nincsen annyi Xbox, hogy vegyetek inkább Xbox-ot, és együtt tudtok hélózni, a utóbbi még pénzbe se kerül, mert a Game Pass-be belekúrjuk, akkor így, hát gyakorlatilag azt mondják, hogy nem kell megvenned a szoftvert. Vedd meg a konzolt, és mellé odaadjuk neked. Biztos lesz bundle egyébként. És 100%. Ezzel szemben valamit indítani kell. És ugye a PlayStation-nek nincsen olyan szolgáltatása, mint a Game Pass. Még. Tehát neki még. De nem hiszem, hogy évvégében fognak egy ilyet vezetni, vagy ha mégis abban filmek lesznek. Én sem gondolom. Úgyhogy, ja, én úgy gondolom, hogy amit te mondasz. Tehát valószínűleg akkor az lesz, hogy akkor egy olyan játékot kell bedobni, aminél nem kérdés, hogy megveszed, ez pedig valószínűleg nem a Horizon lesz, hanem God of War. De egyébként közben kérdezték, hogy ugye itt ugye Sony nem lesz idén az E3-on, lesz a State of Play. Szerintem valamilyen show-t fognak csinálni, nem gondolom, hogy State of Play-ek rövidek. Tehát a State of Play az 15-20 perc. Uh-huh. Annál azért szerintem több dolgot akarnának bemutatni. Aztán majd lehet, hogy jön a pofánköpés, és tényleg kinyomnak egy 15 perces State of Play-t, de nem gondolom. Erről beszéltünk Zolival egyébként, hogy valószínűleg vagy az E3 előtt, de inkább után. Tehát, hogy annak a hétnek a végén, vagy rá egy hétre, tavaly is így volt pozícionálva egyébként a Sony-nak a show-ja, lesz egy ilyen másfél-két órás show, tavaly is akkor annyi volt. És akkor ott majd jönnek a bejelentések. Minden attól függ, hogy mit mutat a Micro az E3-on. Tehát az a baj, hogy ez a tavalyi dolog, hogy ugye nem vált, tehát hogy elmaradt az E3, meg ahogy jöttek a konzolok, és ez az egymásra való reagálás ment. Uh-huh. Tehát, hogy nem voltak rákényszerítve arra, hogy volt az egy évben egy olyan hely, vagy show, ahol meg kellett mindent mutatni, hanem marhára ráértek pöcsölni, és akkor mindig megvártuk, hogy mit csinál a másik. Ugye ez olyan, mint egy ilyen elbaszott Jane Austen regényben a lánykérés. Igen. Hogy eltart egy hétig hónap. Most erre nagyon ráálltak, és szerintem egyébként ezért lesz az, hogy az E3 után fogják tartani a show-t, ha lesz, de szerintem ezt majd lassan azért elkezdik kommunikálni. Most már épp azt beszélni, mi egy hónap múlva E3. Kevesebb, mint egy hónap. Úgyhogy mi mindenképpen közvetíteni fogjuk, úgyhogy nagyon remélem, hogy minél többen fogtok jönni. Viszont még a hírblokk felénél sem vagyunk, és még van egyetlen apróságunk a PlayStation-re. Ez a tényleg egy nagyon picike kis szemelvény, aminek én viszont kurvára örülök. Én is. Annak örülök, ugyanis, hogy ennek végre lassan búcsút mondhatok. Igen? Végre. Na, nem kell kontrollerre a PlayStation-ra. Egészségedre. De... Mindig tűzszem adja... tesz, ha valaki fasságot mondni. Adja a fogad vezérelni? Na, igazából itt arról van szó, ugye Sony bejelentette, hogy jön két új DualSense, egy fekete és egy piros egyébként jövő hónapban. Ez miért jó? Aki akinek van PlayStation 5-je, és használja aktívan, és használja DualSense-t, az pontosan nagyon jól tudja. Én ma néztem meg annak a kontrollernek a hátulját, az olyan mocsok módon szedi a dzsuvát, hogy döbbenet. Tehát az enyém is lassan eladható feketének, mert hogy annyira koszos, és ugye tök jó pofa dolog, hogy ilyen mini háromszögekkel meg X-el van tele, kurva szar takarítani egyébként, mert beleragadod a közé a por. Igen. Tehát nagyon-nagyon gáz. Rettentő kellemetlen, a Micro már rájött arra, hogy alapból feketét adunk, és ha akarsz, veszel fehéret. Na most a Sony nem, tehát alapból fehéret kapsz, azt előző lesz. Három generációnál, utoljára PS1-nél kaptunk alapból szürke kontrollert, tehát a PS2, PS3, PS4 kontroller alapból fekete volt. Igen. Na. Nem tudom, hogy most miért jutottak oda, jó, nyilván most nagyon szép fehér a konzol is, tök jól néz ki, nagyon dizájnos, nekem kontrolleren sincs bajom, azon kívül, hogy mocsok módon koszolódik. Én valószínűleg majd egy pirosat veszek, mert a előző gemben is ott mondjuk egy feketén volt meg egy pirosam. De viszont képzeld el, nem ugyanannyiba fog kerülni. 30 ezer forint lesz? Ne, 70 euró lesz a fekete, és 75 a piros. Most erre számoljátok rá jó magyar áfát még. Hát akkor mondom, hogy olyan 30 körül, 28-30 ezer forint körül lesz. 30 körül lehet számítani, igen. De, tudod, mit inkább lekefélem. Hát az, hogy te mit kevézel, nem. Tudják bele. Milyen zavar vagy. No, menjünk akkor tovább. Szerintem itt zárhatjuk is a PlayStation blokkot. Zártuk a PlayStation blokkot, igen. És menjünk át egy másik nagyobb kiadóra. Menjünk. Egy kedvenc kiadónkra egyébként. És most nem a CD Projektben beszélünk. Te nézd, hogy nincsen CD Projektes hírünk már. A fenébe kiszúrtad. Milyen dolog ez? Keressünk egyet gyorsan, hogy meglegyen az öröm. Szerintem most csendben vannak, hogy repülök. Nem, a Ubisoft-tól fogunk beszélni egyébként. Volt némi változás a Ubisoft táján, olyan szempontból, hogy ahogy eddig álltak a játékokhoz, az kicsit átstruktúrálták. De ez nem túl jó játékok lesznek? Nem ilyen szinten. Hanem olyan szinten, hogy ez egy több híres egyébként egymásra épülnek. Mivel kezdődött ez az egész? Bejelentettek egy új Division játékot. Division 3? Nem. Én is azt hittem, nem. Ez a Division Heartland lesz. És két dolgot tudunk róla. De hármat. Egyrészt, hogy Division játék. Uh-huh. És ha jól tudom, akkor a kettő után fog játszódni. Egyébként én nem is követtem, de tudtad, hogy a Division film? Már megvannak rá szereplők is. Most, hogy mondod, egy kezdeményezés szintjén emlékszem, de lehet csak keverem valamivel. Na mindegy. De Division Heartland, tehát Division lesz ez is, nem folytatás, spin-off, free to play, uh-huh. És hát az előzetes hírek szerint Battle Royale. És ezt mindenki... Division Battle Royale? Nem biztos még, ezt rebesgetik. Illetve, hogy nagyon érdekes módon kapott egy olyan brandinget, hogy Ubisoft Originals. Ha párhuzamot akarunk vonni, az utolsó ilyen, ami volt, az az EA-nél volt, amikor ők bevezették az EA Originals. Nem tudom, mennyire emlékszel, az EA Originals-ban az ilyen kisebb címek tartoztak, mint például az It Takes Two, meg a... Mi volt a fonalas játék? Unravel. Ezek voltak az EA Originals-ba. Most elvileg annyit mondtak egyelőre a Ubisoft Originals-ról, hogy ez Ubisoft first party játékok lesznek. Tehát konkrétan first party developed játékok Ubisoft szempontból, ami azért érdekes, mert a Ubisoft title-ök 90-valahány százaléka az. Hogy erre most ezt miért kellett külön kitalálni, ezt nem egészen értem, de összecsenghet azzal, ami... a hosszú távú kommunikációjukat érinti, ugyanis ők azt nyilatkozták pont ez alapján, a játék alapján, hogy nézőpontot fognak váltani, és ahelyett, hogy amennyire annak nevezhető a story-orientált single-player játékok helyett, ők AAA free-to-play játékokat szeretnének gyártani, és mikrotranszakció irányba akarják elvinni az egészet. Miért csinálják ezt? Ez egyébként valamennyire a játékosoknak is köszönhető, mert valami irgalmatlan bevételt generáltak a mikrotranszakciók, amiket ugye implementáltak például az Assassin's Creed szériába, meg talán a Far Cry-ba is van már. és ezek nagyon-nagyon jól teljesítettek, és hát a Ubi is rájött, gondolom, arra, hogy mondjuk ez nem kell kész játékot gyártani, meg nem kell történetet írni, hanem akkor kiadok egy free-to-play játékot, aztán majd pakolgatom bele szépen lassan a tartalmat, akkor ez ugye el lehet lenni, az emberek veszik a mindenféle ugye kozmetikai cuccokat, az jól generálja a pénzt. Ez elég szomorú, hogy erre tartanak, de ugye látjuk, hogy az Activision például pont ugyanezt csinálja. De ez nem ugyanez a piac, ahol a Ubisoft hagyományosan nem tud megkapaszkodni már évek óta? De. Egyébként de. Pontosan amiatt nem tudom, mennyire emlékeztek a Roller Championsre. Ó, igen. Az mindig bétában van, nem? Én nem tudom. És nagyon rossz kritikák jöttek róla. Én nem tudom, nem játszik vele senki az ég egyet a világon, de ide sorolhatjuk akár a Hyperscape-et is, ami úgy beleállt a földbe indulás után, ahogy kell. Pedig arra még egy olyan nagyon rendhagyó modellt is építettek, hogy aki játszik vele, annak fizetnek, vagy valami ilyesmi modell volt. Mert fizetnek azért, ha játssz a Hyperscape-pel. És ez már a megjelenés után volt. Na most ezek után hirtelen feltalálni, hogy hú, mi rájöttünk, hogy ilyen játékot kéne a jövőbe csinálni, mi kéne, hogy meggyőzze őket arra, hogy nem ebbe az irányba kell menni. Hát, hogy nem tudom. De tudod miért gondolom azt? Mert így mérlegeltek. Tehát azt mondták, hogy van itt nekünk, és ez Conteo lesz megint, mert Conteozni szeretem. Az jó. Van nekünk itt egy Rahedli játékunk, van Assassin's Creed-ünk, meg van Far Cry-unk, meg van, mit tudom, egy Division-ünk, meg egy csomó másik játékunk van, Watch Dogs-unk. Prince of Persia, meg passzol. Igen, igen, igen. De ezek már mennek 1000 éve. Azért most már ez egy nyavajog a közösség, hogy veszegetik még a játékokat, meg minden, azért már nem tudnak mit kitalálni. Tehát az AC is a nem tudom, hanyadik körét futja. Most már megszámlálhatatlanul sok körét, úgyhogy már egyszer kvázi rebootolva is lett az Origins-el. És akkor így, hát most ki kéne találni új dolgokat, de most találjunk egy új franchise-t, az történetet kell írni, meg azon dolgozni kell, hát látjuk, hogy szerencsétlen izét nem tudják befejezni. Hány éve küzdene vele? A Beyond Good and Evil 2-t. Pedig most már kiadták a játékosoknak, hogy csinálják meg, hát azok meg nem győzik. Úgyhogy, tehát látjuk, hogy a saját franchise-éket nem tudják folytatni, és akkor, hát vagy ez, vagy hát úgyis látjuk, hogy mikrotranszakcióból jön be egy valag lóvé, akkor már csinálunk valamit, mondjuk csinálunk egy Siege 2-t, az sem megy nekik, ugye, mert azzal se jutnak egyről a kettőre, de ugye nagyjából annál is látszik, hogy az eredeti irányból, ami egy single player-rel is jelent rendelkező Rainbow Six-et volna, most nagyon úgy néz ki, hogy egy ilyen multi-shooter lesz, abszolút-e. Még csak nem is egy olyan kompetitív, ugye, mint a Siege, hanem egy ilyen, nem is tudom, shooter, vagy nem is tudom, hogy fog kijönni. És nyilván elmentek a könnyebb út felé. Csak hogy ez mennyire fog nekik működni, az kérdéses, mert pont ugye ezekből kiindul, vagy a Roller Champions, aminek szerintem már maga az elgondolása se volt jó, meg ugye a Hyperscape, ezek mind buktak, mint a rettenet. Tehát ők még nem igazán tudták megmutatni, szerintem még a Division járt hozzá a legközelebb, hogy megmutassák, hogy ilyen multiorientált dolgon ők egyébként tudnak úgy dolgozni, hogy az nyereséget is termeljen. Az a durva, hogy én úgy emlékszem, hogy valahányszor a Ubi ráment arra, hogy akár mondjuk AAA játékkal meg akarja szólítani a mass marketet ezen a területen, akár kifejezetten egy free-to-play játékkal akart rárepülni erre, hiszen tudjuk, hogy a Crew is valami hasonlót célzott be, hogy sokan játszatok, és akkor mindenfélével menjetek. Meg most volt nekik az a, amikor tudod, ilyen extrém sportokat kell csinálni. Igen, az is volt. És az is mi lett? Azt szerintem még nem jelent meg. Szerintem se, vagy, de az is lehet, hogy megjelent. Nekem ez a fura ebben az egészben, hogy gyakorlatilag ezeknek a játékoknak az, hogy kikerüljenek a köztudatból, nem is kell, hogy megjelenjenek. Ezek nem igénylik a kikopás művészetét. Nem. Tehát ezek gyakorlatilag onnan tudod, hogy a rollercoaster, mi a faszom ennek a neve? Roller Champion. Az, hogy nem jelent meg, vagy hogy valami rosszat halljál róla, ennek nem is kell nagyon piacon lenni, elég, hogyha a beta teszteket elolvasod. És azok egyébként elég hervasztóak. Elég, ha ránéztél a játékra. Tehát az nem ki akar görkorizni egy NASCAR pályán? Tehát ez egy... Én akarok, de igaziból. Fox. Szóval én nem értem a Ubisoftnak ezt a fajta nézőpontváltását, hogy ezt mi szülte, ha csak egyébként nem az, de az mondjuk rettentő elkeserítő lenne úgy általában, hogy ezekkel a hevenyészet megjelenésekkel is olyan embertelen pénzeket akasztanak le már most. Mondjuk akár egy Rainbow-val, vagy milyen, nem free-to-play, de akár ilyen live service játéka van még esetleg a Ubinak. Division. Division, Assassin's Creed, vagy akármi. Az AC-ből is rengeteg mikrotranszakció. Tehát, hogyha az, lehet, hogy azt mondták, hogy kiszámoltuk gyerekek, és mondjuk azt, hogy az, a pénzügyi bevételünknek a 20-30%-a ebből jön, mi lenne, ha ingyenes lenne az alapjáték? Szerintem ez a gondolat a legtöbb kiadónál egy ponton megérkezik, és akkor ebből lesz a Warzone. Igen, meg tudod, amikor kritikát alakodsz egy játékról, mennyire megváltoztatja a véleményed már az, hogy ingyenes. Tehát, hogy ú, ezt nem rovom fel neki, mert mégis csak ingyenes játékról beszélünk. Tehát lehet, hogy ez még nincs benne, de ingyen van a játék, tehát nem várható el. Ja, nem, nem. Én ezt a védekezést nagyon-nagyon utálom. Tudom, én sem szeretem, de nyilván... Te mi a különbség egy feltállalt tányér szar között, hogyha fizetsz érte, vagy ha ingyen kapod? Tehát az ne legyen már valamire mentség, hogy tök jó, de fizetnem nem kellett azért a szarért. Jó, csak érted, tehát az emberek így gondolkodnak. Úgy, így azért roppan a mazsola a közepén, nem? Nem tudom. Ez most így hirtelen arcon csapod. Okay. Jó, tehát igazából nem nagyon értem a Jubinak ezt az irányvonalát. Ha látnék legalább egy olyan Ubisoft játékot, aminél ez egy életképes dolog lehet. Én őszintén szóval még a Rainbow-nál sem érzem, pedig a Rainbow-t azért most már egy pár hónapja legalább működés közben látom. De én ott sem igazán értem, hogy ez mondjuk egy nagyon masszívan működő. A klasszikus franchise-aikba ezt ilyen szinten nem lehet beépíteni. Mert nem olyan játékmodellt céloznak meg. Tehát az open world ilyen megyek mindenhova, csinálok mindent, van valami sztori mögötte, de tudjuk, hogy nagyjából az összes játék úgy így épül fel. Erre nem lehet ráhúzni ezt a modellt ilyen szinten. Tehát ezt kineket lehet belerakni, az AC-ba is raktak. De hogy konkrétan ez free-to-play-be nem annyira. A Division-ben ez már jobban megoldható, mert ez kicsit az szerintem inkább MMO jellegű. Ott ugye sokkal jobban rá vagy utalva a kóp részre például, ott lehet instázni, stb. De a klasszikus játékaikra nem tudom, hogy ez ilyen szinten ráhúzható-e. Tehát én mondjuk egy free-to-play, hogy hívják ott, AC-t nehezebben tudok elképzelni, mint mondjuk a Division-t, amit láttuk, hogy meg is léptek. Tehát szerintem az adta magát. De például a Watch Dogs-nál, mondjuk még a Watch Dogs-nál szerintem ez valamilyen szinten integrálható lenne, hogy van egy város, amiben nem tudom, mindenki hackerkedik, és akkor vannak benne ilyen dolgok. Ott ugye láttuk is, hogy próbálkoztak valami hasonlóval most ugye a Watch Dogs Legion-nél, ezzel a bárkit felbérelhetsz, és ezért, tehát ilyen GTA RP szinten az most úgyis nagyon megy. Ezt el tudom képzelni, de más nem. Illetve még egy játékuk volt, de arra meg más kontaut alkottam, úgyhogy ezt majd meg mindjárt megemlítem. Na, akkor térjünk is rá. Na, ne teljen el reflektor anélkül, hogy valaki nem halasztott el valamit. Mi az adást például, vagy egy kiadó megint nem tolt el egy játékot. Sosem beszéljünk késünk, máskor indulunk. Hányattatott Sorsú Skull & Bones-ról, ugyanis a Jubi lenyilatkozta, hogy eltolták megint. Most ugye, aki követi a Skull & Bones-nak az életútját, az a játék, az körülbelül 2-3 évvel ezelőtt kázi kész volt. Azt szerintem 19-ben konkrétan láttuk működés közben az E3-on, most 18-ban vagy 19-ben abban nem vagyok biztos, szerintem 19-ben. Az a játék, az avval a koncepcióval, amit akkor raktak mögé, az kész volt. Ezt 17-ben kezdték el fejleszteni, láttuk a működő játékot, akkor ami azt gondoltuk, hogy meg is jelenik gyakorlatilag fél éven belül, éven belül. Ugye, aki nem tudja, a Skull & Bones az egy ilyen kalózos, hát milyen, mint a World of Warships. Akkor még nem az volt, akkor még ez egy single player játéknak indult. Aha. Azt menet közben találták ki, hogy abból egy ilyen World of Warships-szerű valamit fognak csinálni. Igen. Tehát, hogy beraknak egy pályára sok hajót, és akkor ilyen hajócsata. Tehát mert hogy ugye az jól működött, azt szerették az emberek az Assassin's Creed 4-be, és akkor... Na, és utána fogták ezt a koncepciót, amivel a második koncepció volt, ezt is kidobták a fenébe, és 2020-ban megint újra kezdték a fejlesztést nulláról. Halasztották a játékot 21-re, 21 végére. Na most mit csináltak? Képzeljétek el, kidobták a koncepciót a fenébe, és halasztották 2022 utolsó negyedévre. Vagy hát már tehát a második részére, a üzleti negyedévet nézzük, ez azt jelenti, hogy vagy 2022 vége, vagy ugye 23 eleje. Most ez az új, és mellé tették, hogy teljes koncepcióváltás van, és open world lesz a játék, nem open, nagyobb szkópja van, ilyen szépen mondták. Tehát ez valószínűleg ezt jelenti. Na most, ami nekem az elgondolásom, hogy 2023-ban mi lesz még? 2023-ban lesz 10 éves a az Assassin's Creed 4. Szerintem át fogják dolgozni, és folytatni fogják azt onnan. Aki kevésbé tudja, az AC4 volt a Black Flag. A kalózós rész, igen. És ezek szerint akkor a Black Flag 10 éves évfordulójára kihoznák a második részt? Hát az nehéz oda számozni, de szerintem valamilyen spirituális folytatásként. Tehát, hogy ennyiszer újra dolgozták a játékot, és egyébként azt láttuk, hogy azért a hajócsata része az nagyjából jól nézett ki, meg jól működött. Most, hogyha tényleg elkezdték egyébként átdolgozni, és nagyobb szkópot akarnak neki, nekem adná, hogy akkor addigra azért már meg lesz rágva, meg lesz szemésztve, meg már hiányolni fogják az emberek szerintem azt a kalózos settinget. Már most se új, tehát már úgy veszed, most is 8 éve volt az a játék. Szerintem addigra megint lehet aktuális. Uh-huh. Ugye az Ubisoft előszeretettel nyúl régi dolgokhoz újra, bizonyos idő után. Szerintem addigra pont eltelik annyi idő. Uh-huh. És akkor lehet hozzáigazítani. Tehát akkor már adnám magát, mert akkor azt mondom, hogy AC 4 tizedik évforduló, akkor menjen ez. Ez csak az én... Hosszú idő óta az első Assassin's Creed lenne, ami engem lázba hoz. Nem tudok, én a Black Flag-et élveztem a legjobban az egész sorozatból. Nem tudom, hogy igazából most, ha kipróbálnám, milyen lenne. Nem vonz, hogy újra kipróbálja, de hogyha most bejelentenének egy második részt, akár egy ilyen spirituális folytatást, én örülnék neki, baromi jó érzés szerintem ilyen hatalmas, mondjuk 19. századi csatahajókkal lövöldözni a tengeren. Szerintem ez egy kurva nagy fán. Igen, és nem nagyon van rá játék. Igen, úgyhogy ha ez lesz, akkor én örülnék neki, de egy a lényeg, hogy a Skull & Bones az hát legalább egy évig még nem jön ki. Minimum egy évig, de lehet, hogy még több. Egyébként ez... tudunk arról, hogy ez a fajta töménytelen koncepció, alakítás és plasztikai beavatkozás, ez volt játék, aminek egyébként jót tett. Persze, például a Duke Nukem Forever. Ja. Szerintem pozitív példát nem tudunk rá mondani. De ami nagyon hányattató sorsú volt, és kétszer kaszálták el körülbelül, és utána teljes koncepcióváltáson esett át, és úgy jelent meg, és lett sikeres, az a Nioh. A Nioh az alapvetően nem egy olyan játéknak készült, mint ami lett belőle. Uh-huh. Ott nagyon-nagyon sokat variáltak, mire az a játék lett belőle, ami. És az, hogy sikeres lett, az szerintem betudható annak is, hogy jól találták el a zsánert, tehát hogy Souls-like játékot csináltak belőle, csak egy egyedi harcrendszerrel, de talán ez az egy ilyen, ami így hirtelen eszembe jut. Másnál nem nagyon emlékszem olyan címre, amit ennyi ideig mert a legtöbb játék nem éli meg, hogy ennyi ideig tologassák, tehát azokat hamarabb beszokták kaszálni, amelyik meg igen, és utána meg már kiadják, az meg tényleg már ilyen muszájból. Aha. De ha tudtok ilyet, akkor írjátok be. Meg tudod, mi volt még ilyen, bár az talán kicsit más az a No Man's Sky, bár a No Man's Sky az ugye megjelent, és utána lett belőle. Mondja Mihály a Prey-t, a 2005-ös Prey-t. Az szerintem abban a szempontból rezeg, hogy az igazából az első résznek a sorsára jutott, tehát az nem volt egy sikerjáték. Most a jó az nyilván a minőségi kvóta, hogy kinél hol húzódik. Lehet, most melyik Prey-re gondolsz? A másodikra. Jó, de ő nem azt mondta. Ja, ilyen vagyok, tényleg, 2005-ös. Ja, jó, bocsánat. 2005-ös Prey. Ja. De az sem volt, de a végeredményét azt ott is fenntartom, hogy ez nem volt egy siker. E kritikailag siker volt, szerintem eladások szempontjából. Ott nem volt igazán. Az ja. A rosszkor jelent meg, majd visszanézem a saját retro ördömet, mint igazodási pontot. Mondod, benne okost. Igen, azt mondják. No, repüljünk át másik kiadóra, őt is nagyon szeretjük. Ilyet, rendkívüli módon. Itt igazából pár hír van. Ja, még egyetlen egy pillanatra visszakanyarodnék a Jubira. Pontosan ezekből az okokból kiindulva, amit itt látunk, én nagyon aggódom, hogy mit fognak mutatni az E3-on. Ők kezdik, ugye 12-én. Mert szerintem náluk most a Far Cry-on kívül nincs semmi. Mert azt a Prince of Persia-t szerintem nem fogják még kivinni. Az olyan állapotban volt, hogy én azt nem mindenki. Megmerni csinálni szerinted a Ubisoft, hogy eltüntet még egy brandet? Hát nem az lenne az első. Azért mondom, hogy azért így lassan már több brandje tűnt el a Ubisoftnak, mint amennyiről tudunk, hogy jön. Hát így kézen közön. Ráülnek és megvárják, míg elfelejti a közönség. Csak a közönség sosem felejt. Igen, az internet nem felejt. Én nem hiszem. Lassan tényleg nincs amit ki tud tenni a Ubisoft az ablakba. Egy kézen közön eltűnnek a játékaik, tehát a Beyond Good and Evil-t is mondhatnánk a Rainbow Parasite-t, most már Parasite, Skull and Bones is eltűnt, és szerintem vannak még ilyen játékai, most rémlik még valami, most nem fog beugrani. Ugye, Rayment is kivezették a tudatból gyakorlatilag. A Splinter Cell-t is eltüntették, és gyakorlatilag a... Prince of Persia örült volna, hogyha nem hozzák vissza ilyen formában. Igen, úgyhogy egyébként tök érdekes, hogy ezek, hogy amikor a Ubinak hozzá kell nyúlnia be, teljesen valami az, ami egy totál másik brand, mint mondjuk az Assassin's Creed például, vagy a Far Cry, akkor olyan, mintha egy totál, mintha kockázna. És így sikerül kidobni a hatost, vagy nem. Hopp, nem jött össze. Na, ebből lett egy Prince of Persia. Megint kockázik egyet, mi jön ki belőle, Beyond Good and Evil. Hát ezt megint nem fog megjelni, na dobjunk még egyet, hát aki... Én már látom egyébként, hogy mi fog történni. No, ó, ezt mindenki várja majd a Far Cry-t, és akkor így lehull a lepes, nem Far Cry, nem tudod, mi fog feljönni? Na? Heroes of Might and Magic 8. Az egy elég meredek lehetetlen. Ja, megválasztottuk a szkópot. És ha utána leírják, hogy free to play, akkor tökömbököm magam. Mert egyébként az volt egy... De lehetsz benne Sam Fisher. Na, az is volt egy Heroes próbálkozás, ami ilyen... egy évet futott, vagy még talán annyit sem, az pontosan ilyen online free-to-play fos volt. Pedig úgy felkaptam a fejem, hogy milyen jó jön az új Heroes, és utána egy... adjanak egy rendeset. Azt adnám. Szerintem nem fognak meg. Azt én megbocsátanám, utána nem érdekel, mit csinál a Ubisoft, csak egy jó Heroes of Might and Magic-et. Vagy adják el a jogokat a fenébe, nekem az is jó. Szerintem a Dark Messiah-t várjad inkább, az majd jön a Microtól a Valve néven. Az ebben ott várom, de az mikor jön? 3 év múlva. Minimum. No, repüljünk rá az Electronic Arts-ra, és beszélgessünk arról, hogy milyen hírek jöttek felőlük. Itt lesz majd az utolsó pont, én annak kapcsán majd szeretnék meg picit visszakanyarodni. Neked írtam föl, mert egyébként az engem nem érdekel. Köszönöm. Már elbeszélgetek magamban a dolog a kapcsolatban. Itt azt látod, hogy azt mondtad, hogy tök érdekes, hogy mennyi hír jön mostanában az E3-mal kapcsolatban. Hírtam, de örülök neki egyébként. De nem mindegyik megnyugtató. És hozzáteszem, ez sem az. Mondjuk az a vicc, hogy egyébként erre gondolhattunk volna pont tegnap, amikor fent voltunk a Discordon, nézegettük, kik lesznek kint az E3-on. Gyakorlatilag több lesz a póló meg kiegészítő márka, mint az effektív játékkiadó. Na mindegy. Tényleg a Warner mit keres ott? Na mindegy. A lényeg az... Miért? Gondolom a Verizon kivitte őket, mert ugye a Verizon is fel van írva, és hozzájuk tartoznak. VB Games. Azt én értem, de... Vagy lehet, hogy kiviszik őket a piacra, hogy meg tudják nézni, mert ugye sokáig úgy volt, hogy eladják. Kalapáccsal leteszik. Igen, most egy picit belementünk egyébként, kitérhetünk erre egy rövid ideig, hogy tegnap Discordon például azt beszélgettük, gyertek Discordba egyébként, tegnap nagyon sokan voltunk. Még Zoli is ott volt, képzeljétek. Ja. És nézegettük. Az E3 weboldalát egyrésztről Zoltán regisztrált, hogy tudjuk streamelni. Ja, igen, ezt regisztrálni kell, úgyhogy érdemes. Másrészt megnéztük, hogy kik lesznek kint. És így az úgy oké, hogy egyébként viszonylag erős kiadók lesznek kint, de ugye ezeknek kevésnek lesz konferenciája. És akiknek meg lesz, azt nagyon várjuk persze, csak így a mellékesek, tehát az ilyen pluszok, mikor az ember elkezd rákeresni, hogy na és te ki a vihar vagy? És akkor megtalálod, hogy egyébként egy olyan cég van kipromózva, aki mobilos joystickokat gyárt, meg ilyenek. És ez önmagában nem lenne gond, de ezek a cégek konkrétan ott vannak a kiállítók alatt feltüntetve, ugyanakkor a betűvel, ugyanolyan látszólagos fontossággal. És úgy, hogy egyébként ugye digitális lesz az event. Tehát... és így néztük, hogy ez így most mi a tökön? Tehát oké, a Turtle Beach például tök jó, hogy gyárt mindenféle dolgokat. És szeretjük is őket, nincs ezzel gond, de basztus, de a Turtle Beachnek biztos, hogy a Warner alatt kell lennie közvetlenül? Ugyanakkor a betűvel? Igen, voltak ilyen érdekes dolgok. Ez nagyon, nagyon fura. Na mindegy, erről visszakanyarodva, ugye tudjuk, Sony nem lesz, és akkor még egy valaki, aki nem lesz ott. Ő egyébként hivatalosan nem volt ott már, azt hiszem, tavaly előtt sem, mert ők kiváltak, ez az Electronic Arts. Uh-huh. Ők EA Play néven futtatják a saját dolgokat, igen. Ami már az utolsó E3-as, amikor az E3-on volt EA Play, szerintem akkor is rettenetes volt, akkor ültek ott kinn a kertbe. És gyakorlatilag a Star Wars játékon kívül nem volt semmi értelmes, amit meg tudtak mutatni. Akkor volt a Command & Conquer bemutatva, ugye? Az a... Nem, az egyel az előtti időben volt. Az azt hiszem 18 volt, ez meg 19-ben. Uh-huh. De azt tudom, hogy nagyon-nagyon nehezen szenvedtük végig, és akkor tényleg azért néztük, hogy a Fallen Orderből lássunk valamit. Na mindegy, ők nyitották eddig az E3-at, ilyen mínusz egyedik napom. Most ez nem lesz, most a Ubi lesz. Olyannyira nem, hogy fogta magát az EA, és az EA Play-t átvitte júliusra. Július 22-re. Tehát több mint egy hónappal később lesz, mint az E3. Most ugye ez azért van, mert nem nagyon van még mit, amit megmutassanak, mert ugye most megjelent a Mass Effect. Mi lehet az, amit megmutatnak, és ezzel kapcsolatban egyébként lesz egy nagyon érdekes dolog. Azt hinnétek, hogy a Battlefield 6. És a régi E3-okban a Battlefield bejelentés általában úgy nézett ki. Bejelentés EA Play, gameplay vagy hosszabb trailer, Xbox konferencia. Uh-huh. És azt már tudjuk, ezt Twitteren lenyilatkozták, hogy a Battlefield 6-nak a bemutatója júniusban lesz. Most nem nehéz kitalálni, hogy több mint valószínű az E3-on, mert minek raknák be bárhova máshova, viszont ha az E3-on lesz, akkor több mint valószínű, hogy az Xbox konferencián lesz. Uh-huh. Sőt, biztosra veszem, hogy az Xbox konferencián lesz a Battlefield bemutató, ami felvet egy érdekes kérdést, akkor mit fognak bemutatni ők az EA Play-en júliusban? Gondolom a Battlefield 6-ból többet, de nyilván ez egy ilyen nagy puskapor, amit el tudtak volna lőni. Mind dolgoznak. A Dragon Age-ben nem fogunk még látni lószat se, a jól látszott... Az irodát még mutathatják megint. Ja, megint a növényeket, ahogy locsolják meg azt a három asszettet, ami kész van. Ugye most kijött a Mass Effect, mi az Istenen dolgoznak még ők most? Mi van ott? A BioWare dolgozik most máson? Nem, a Dragon Age-en. BioWare and Dragon Age-en. Az Anthem-en már, nem? A Star Wars játékot tudják megmutatni esetleg? Melyik Star Wars játékot? Az új Fallen Order 2-t. Az egy év, vagy két év alatt szerinted haladtak azzal annyit? Szerintem igen, nagyon gyorsan összerakták az előző részt is. Igazából a Next Gen patch-et megcsinálták hozzá, tehát elvileg lehet, hogy az engine is fel van készítve most. Az engine, az persze. Hát az náluk egyszerű, minden Frostbite-on fut. Igazából akár már lehet is olyan állapotban, hogy megmutassák. Lehet. De hogy így ezen kívül náluk se látok. Emlékezz vissza, azt hiszem szeptemberben, vagy hogy volt egy EA Play, amin konkrétan semmi nem volt az ég egyet a világ. A Squadron volt. A Squadron volt az egyetlen olyan, amit ott megmutattak, és azon kívül tömény dögunalom volt az egész EA Play. Uh-huh. Annyira nem volt címük. És én egyébként ilyen szinten bizakodom is egy kicsit, hogy akkor lehet, hogy vannak olyan projektjeik, amiket nem promoztak, mert bárki bármit mond, azért az EA most elindult, a Respawn-nak köszönhetően szerintem elindult egy jó irányba. Uh-huh. Mert meglátták azt, hogy igenis kell a játékosoknak a story-orientált single player játék, nem a mikrotranszakciót kell erőltetni, nyilván attól nem fognak megválni, tehát ez lesz ugyanúgy, de hogy szükség van az ilyen játékokra, és tudjuk, hogy például egy Respawn-nak konkrétan valami 4 projektet várták a nyakába, vagy nem is tudom, de sokat, de hogy gondolom a többi stúdiójuk is hasonló projekteken dolgozhatnak. Tehát én lennék a legboldogabb, ha mondjuk azt mondanák, hogy itt van 4 új cím, mindegyik single player, mindegyik story orientált, ebbe és ebbe a világba játszódik, adtunk lehetőséget, nagyon jól megmutatta például az It Takes Two, hogy igenis adni kell lehetőséget egyéni projektekre, a kisebb stúdióknak is, amik hozzájuk tartoznak, és akkor jönnének a bejelentések. Régen volt ilyen az EA-nél, most már ugye egy ideje nem. Úgyhogy nem tudom. Igazából pletykálják már egy ide a Titanfall 3-at, tehát én nem tudom, nem tartom elképzelhetetlennek, hogy ezt megtolják. Most nagyon pörög a Titanfall. Valószínűleg be fogják jelenteni az Apexnek az új évadát. Oké, az több mint valószínű. Úgyhogy az meg lesz. Igazából, hogyha listát kéne állítani, akkor tényleg azt FIFA. FIFA, jó, hát az EA Sports az nyilván le fogja nyomni a kötelezőt. Én azon gondolkodom, hogy most, hogy nagyon... Új Mass Effect, szerintem abban semmi nincs kész még. Nem lesz. Szerintem megint artwork-eket fognak mutogatni. Be fogják jelenteni, hogy megint Shepard meg lesz a főnök. Hát figyelj, lehet bejelentik, hogy megint Shepard visszatér, vagy valami ilyesmi. Tudod, mi fog ez múlni szerintem? A Legendary Edition eladásai. Gondolod? Én biztos vagyok benne. Tehát ilyen szinten mondjuk adná magát, hogy miért most adták ki. Hát igazából amennyi effortot belefektettek a Legendary Edition-nek az elkészítésébe, az alapján igazából elképzelhető lenne, hogy egy... De a Mass Effect-et már bejelentették. Az, hogy most kiadják a trilógiát... Igen, de az... épp azt beszéltük ugye, hogy egy csomó új játékosnak nem mond semmit a Mass Effect. Maximum annyit, hogy az Andromeda szar volt. Hm. Az eredeti trilógiával nem játszottak. Hm. Ugye ti is írtátok chaten többötök, hogy nem játszottatok azokkal a címekkel, ugye ez jelesül az első rész, az 2007-es. Igen. Tehát nem egy mai cím. Viszont most ugye lehetőséged van kipróbálni a jó Mass Effect-eket. Uh-huh. Tehát nekem adná magát így marketinges szempontból ez a csomagkapcsolás, hogy most visszahozzuk a tudatba a Mass Effect-et, mert egyébként szerintem a Game Awards-ot sem mindenki követte, azt hiszem ott mutatták, ott volt a Mass Effect-es trailer, nem? Mintha. Vagy a Gamescom-on, a kettő közül valamelyikben. És most ezzel visszahozzuk a tudatba, kipróbáljátok, rájöttök, hogy ez jó, és utána erre építkezve, ugye azt már tudjuk, hogy ezt a trilógiát fogja folytatni az új Mass Effect, mert ugye Liara van a trailerben, valószínűleg összelapátolják a romok alól Shepardot. Spoiler, bocs. Adná magát. Uh-huh. Időbe is jó. Most megjelent a játék, az szépen júliusra kifutja magát, most teli lesz vele minden, mert most nagyon megjelenésünk a Ratcheting nincs, tehát van egy pár hete. Én erre építkeznék. És nagyon-nagyon nyomnám. És a BioWare-nek is kéne most már egy nagyon nagy win. Hát meg kiderülhetne mondjuk a BioWare amúgy össze tud-e rakni határidőre egy játékot, mert mint a mellékelt ábra mutatja nekik, azért vannak ezzel elég komoly problémáik. Fú, az... Vagy csak a Dragon Age-et mondjam, hogy... Na jó, hát azt nem bírják befejezni. Jó, de ez a BioWare, mert nem az a BioWare. Ezért vannak fenntartásaim a Mass Effect-en, mert attól félek, hogy az új Mass Effect látnám, vissza fogjuk sírni még az Andromédát is. Köszi, Krisz. Mentette a kondér becsületét. Írja Taksereznyi, hogy kritikai siker 91 pont, az mondjuk durva? Az, igen, nem, metám, 91 ponton van. Ez nagyon mondjuk durva. Ez semmit nem jelent, mert a mit mondjak, 84 ponton volt a Rezi is. Bár az nem egy 84 pontos játék. Hát a Rezi inkább 84 pontos játék, mint ahogy az IGN lehozta 93 pontosnak. 9,5. Tehát az azért közelebb áll. Igen. Hát, igen, jó, most... Jó, nyilván itt mondjuk itt tipikusan közrejátszik az, hogy gondolom ezek még nem a felhasználó kritikák, hanem ugye a kritikusok. Azért jó esélye, ezek a kritikusok mindvégig játszották a régi részeket, és iszonyatosan ég. Tehát szerintem elmondhatjuk, hogy ugye te is belekezdtél, tehát első 10 percet, vagy 15 percet nyomtad. Ugye holnap fogják Zoli extrémelni, tehát kövessétek őket egyébként, Adrival fogják játszani. De hogy mondtad, hogy úgy beszippantott a játék, hogy... Kibaszott, az adott tényleg működik. Ami például a Bioshock nem, sajnos nem. Mondjuk ott a Blind Squirrel-nek a munkájáról sokat elmond, hogy sikerült a Bioshock remaster. Vakmókus. Tehát ők csinálták a remasteredet. Tehát ott már sajnos nem értem. Ott már csak próbálom belelátni, és bele tudom látni, hogy milyen érzés volt a Bioshockkal játszani, de sajnos nekem az első már nem adja át ugyanazt, amit régen. De a Mass Effect az első perctől kezdve, hogy bent vagyok. Igen. És az első részt egész jól átdolgozták, mert egyébként, hogyha játszotok vele, és mondjuk elrettent az első rész, egyrészt már át van dolgozva, tehát ez már nem annyira szörnyű, mint az eredeti első rész volt, mert ott voltak gyermekbetegségek. Én azt mondom, hogy menjetek rajta végig. Mi van? Most jött eszembe, hogy mondtad, hogy Unreal Engine 3 alapú. Igen, ugye, igen. Játék. És így direkt rákerestem, hogy mi a fasz az Unreal Engine 3 alapú, miért nem tették? Volt egy interjú a fejlesztőkkel, képzeld el, hogy miért nem tették Unreal Engine 4-re az újat. Az munkával járt volna. Majdnem. Azt mondták, hogy elgondolkodtak rajta, de azt vették észre, hogy akkor tök megváltozna a játék. Igen, mondták, nem lehet egy-egy beátrakni az asszetteket, és hogy autentikusabb így. De igen, és így néztem, hogy mi fájt volna, hogy hirtelen úgy egybe lett volna az egész játék. Tehát, hogy nem úgy néznek ki, hogy csak antropológusok tudják értékelni. Mi? Jó, gonosz vagyok egyébként, így ömlik belőle az Jó munkát végeztek egyébként, tehát amennyit ki lehetett hozni abból, amennyit én is láttam, amit megnéztem a neten, és azért kihozták. Csak tudod, hogy ez olyan érzés, mint amikor Pistiket nem hozzuk ki a pincéből, mert szegény lehet, árt neki a napfény. Tehát nem kéne. Mindegy, így a gondolatomat befejezve, ha nem is tetszik nektek annyira az első rész, játsszátok végig, és kezdjétek el a másodikat, mert az anno is nagyon nagy előrépés volt. Ott sztoriba, ott a karakterekbe, ott már ugye meg volt a kiépítették az univerzumot, tehát ott szerintem nagyon nagy minőségi ugrás volt a második részbe. A harmadik ezt nagyjából megtartott, ott a sztorival voltak kisebb döccenések, de mindenképpen, tehát az első menjetek végig, szerintem önmagában az is jó játék, meg tényleg átdolgoztak benne egy csomó funkciót, hogy játszhatóbb legyen, az annyira nem öregedett jól, de a másodikat mindenképpen játsszátok ki. Az nagyon jó. Nagyon hát a harmadiknál ugye a véget kritizálták, sokkal kicsit megszúsult. Hát az endinget, igen. De még azt is meg tudom érteni, de igazából annyira fel voltam fokozva addig, mert érzelmének, hogy én azon is kiegyeztem volna, hogyha két pálcika ember elkezdi egymást büfölni. Krisz írja, hogy baj, mert ugye igen, a Livben voltak párbeszédek, és a régi Mass Effect-ek nagy baja volt az, hogy fél órát kellett liftezgetni. Most ugye az új konzolokon, vagy meg a régieken is, mert ugye ez prepgenre jött ki elsősorban, ez lerövidült. De van rá lehetőség, hogyha te akarod hallgatni a párbeszédeket, be lehet állítani az optionsbe. Úgyhogy tudtok itt is fél óráig liftezni, ha ez hiányzott. Ó, eszembe jut hallod, amikor két generációval ezelőtt ugye kijött a Metal Gear Solid 4. Mm. És a töltőképernyő az konkrétan olyan kibaszott hosszú volt, hogy Snake elszívott addig egy cigit. Az annyira hátul. Tehát így, fú, ezek a... Ja, hát a Mass Effect-ben pont erre találták ki ezt, hogy ugye a veled lévő társaid ugye folyamatosan beszélgettek a liftbe, mert kurva sokat töltött. Egyébként ilyen érdekes, hogy ilyenek is bekerültek most a Legendary-ba, hogy bizonyos területek átlettek olyan szinten dolgozva, hogy mondták, hogy itt tudom én, azt egy nagy nyitott helynek tervezték, csak azért raktak oda falat, mert a Xbox nem bírta betölteni. És akkor ezért volt az, hogy ott volt egy fal, nekünk le kellett menned a lépcsőn körbe, és ott felmenned, és most az a fal ki van véve, és így oda tudsz menni, és nagy nyitott tér van. Mert most már bírja a hardware. De ezek apróságok, de ezek jók. Ezek jók. Sőt, még ha valaki élvezte a Mekónak a elcseszett irányítását, a régit, azt is vissza lehet kapcsolni. Azt a, tudod, amik borult össze-vissza az első részben rendeletesen. Úgyhogy ha azt átdolgozták, de valaki szerette, akkor azt is vissza lehet kapcsolni, úgyhogy... Tehát megmaradt a szopásmód. Igen. Ez azoknak lehet, akik szeretnék. Nagyon szeretnék, az akiknek úgy él a emlékezetében, hogy az milyen jó volt. Igen. Nem volt. Úgyhogy nyugodtan. Csak keresetek meg az S betű az optionsben, úgyhogy... Jó, folytassuk. Battlefield 6 bemutató. Ez volt az, amit mondani? Nem, nem erről beszéltünk. Ott annyit fűznénk még hozzá, ugye azzal ellentétben, hogy úgy kommunikálták először, hogy a Battlefield 6 only next gen lett, hát az EA meglátta, hogy még nem adtak el 140 milliót az új generációs konzolokból, úgyhogy úgy döntöttek, last gen is lesz. Lesznek viszont komolyabb megkötések a játékok között, ezt majd fogják hivatalosan kommunikálni. Az előzetesek alapján, amit elmondtak, az látszik, hogy multiplayert fogja érinteni, és ott is a játékos számot. Tehát valószínűleg az előző generációs konzolokon, mit tudom, nem tudtok 64-en játszani, nem csak 16-an vagy 8-an. Ilyesmire kell gondolni. Persze nem per konzol, hanem mindenki egy konzolon fog játszani, és hogy egy területre tudtak ennyien becsatlakozni. És akkor... Ugrok, most lefoglalak egy kicsit, és neked jön egy kedvenc játékod, ez az utolsó IE-s hírünk, és utána át fogunk térni a rövid hírekre, így 2 óra után. Ez pedig a Knockout City, aki követte az IE-s bejelentéseket, az tudja, hogy ez azt most nem vagyok arról meggyőződve, hogy free to play, de ez egy ilyen open... Ez egy ilyen... Battle Royale játék, ez kidobós. Ez egy Battle Royale kidobós, ez biztos emlékeztek, ez azt hiszem State of Play-en volt bemutatva, úgy rémlik. Talán ott. Mert valami korán nem volt olyan régen, és legutóbb State of Play volt, nem emlékszem Xbox konferenciára. EA Play volt, az még régebben. Szerintem ez State of Play-en volt bemutatva. Nem free to play, kösz. És azért érdekes... Ja persze, hogy nem free to play, mert pont az a hír, hogy 10 napig ingyenes lesz. De néha elolvasom is egyébként, vagy. Amiről beszélek. Na, úgyhogy egyfelől ez azért jó hír, mert hogy ebben a hónapban egyébként is van mit megvenni. Tehát aki mondjuk Resident Evil-re eltapsolt 23-24 ezer forintot, meg most készül, nagyjából ugyanegybe kerül a Mass Effect, nem? Hát most a dobozos verzió 23 ezer, 22 ezer valamennyi volt. Tehát nagyjából ugyanennyi, tehát akkor már 44-46 ezer forintnál tartunk. Returnállal együtt már 70, ne? De az április. Azóta kapta fizetik. Az igaz. És hogyha ebben a hónapban mondjuk égető vágyat éreztetek arra, hogy pénzt adjatok a Returnalért, azt a Knockout Cityért, igen, akkor nem kell, mert 10 napig ki tudjátok próbálni, hogy egyébként akartok ezzel játszani. És egyrészt ez szerintem egy olyan május 21-től. Na most szerintem ez egy olyan dolog, amit egyébként a legtöbb ilyen jellegű játéknál nagyon örülnék, hogyha bevezetnének. Igen, mindenképpen. Tehát ez kvázi demo. Gyakorlatilag igen, ez kiváltaná a demót, sőt egy teljes érték. Teljes értékű játék. Igen, és azt mondanák, hogy onnantól kezdve, akkor viszont vedd meg akárhol. Ez egy kurva jó kezdeményezés, és nagyon örülök. A Knockout City egyébként nekem tudod, hogy miért érdekes, és miért gondoltam az arra, hogy ez kapcsolódhatna az előző Ubisoftos blokkhoz. Igen. Mert ez a játék előtte van egyébként nagyjából, nem? Persze, látom, ez a mindenféle módokon lehet egymást dobálni labdákkal, ilyen hőkövetős, meg azt hiszem ott volt az, hogy te is tudsz labda lenni, tehát hogyha nincs éppen áld labda, akkor összegömbölsz és el tud dobni a haverod. Zseniális, kurva egy hangulatának tűnik. Viszont egyébként nem olyan ez a játék, mintha egyébként egy mixe lenne a Hyperscape-nek meg a Roland Championnek. Tehát én ezt a fajta játékot, legalábbis stílusvilágát tekintve, én a Ubisoft-tól képzeltem volna el, hogy ők fognak kiadni egy ilyen játékot. Tessék, nyomhatod orba, Cyber Game Pass-be benne lesz. Oh. Majd mehet a játék a nézők. Én ezt érzem. Én mehet, mehet a kidobós. Ó, csináljunk már ebből. Jó kis kidobós. Na és a lényeg az, hogy ennek rettentően örülök. A Knockout City szerintem egyébként így lehet, hogy az idei év egyik legjobb Electronic Arts játéka lesz. Ami egyébként erős mezőny, mert... Lehet, az It Takes Two is az It Takes Two is nagyon jó volt, szerintem a Knockout City is simán. Én látok ebben egyébként... Ilyen érdekes, hogy ezekről beszélünk, és például Battlefieldet nem vetted ide. Nem. Én sosem éreztem a Battlefieldeket. Nem? Nem, én mindig éreztem benne egy tech demót, hogy ugye igen, mert a BF5 a Ray Tracing-el, igen, a BF4, hogy most az lesz az első Next Gen Battlefield, és hogy tudni fogja a... Az a BF3 volt, nem? Szerintem a BF4 volt. Lehet. Hogy a BF4 majd, ott, azt hiszem, ott is megnövelték a multiplayerben résztvevő emberek számára, és nekem mindig olyan volt, mintha a Battlefieldek az EA-nek egy ilyen előretolt tech helyőrsége lenne, hogy mi leszünk azok, akik először megvetjük a lábunkat ezzel a technológiával itt a piacon, és ez egy definitív élmény lesz, igen. De nekem, mint játék, ezek sosem tudtak igazából semmi extra. Nekem két kivétel volt, nyilván azért, mert azok még olyan időben jelentek meg, amikor nem volt ennyire telített a piac. Nekem megvolt ez a Platinum Edition a Battlefield 1942-ből, ilyen arra nagy vastag dobozban volt még akkor benne. Uh-huh. Ezt nagyon szerettem, mert akkoriban nem volt az jellemző, hogy nagy nyitott tereken ilyen nagyon sok emberrel tudta együtt játszani, meg ugye abban lehetett repülőzni, meg minden, akkor... Ez melyik volt? 1942. Azt én nagyon szerettem. Na, akkor mégiscsak volt olyan Battlefield, amit szerettél. Nekem a vagy a számozottak maradtak, mert így, hogy mondod, én a Bad Company-t is szerettem, de a számozottakkal is semmit nem tudtam nekem közül. Ez volt, ami úgy megfogott, illetve ennek a kvázi folytatása, a 2142, ami nagyon eltűnt. Uh-huh. Egyébként azt hiszem hivatalosan az már nem is érhető el, viszont ilyen rajongói projektként fenn van a neten, és tudod nyomni. Az azért tetszett, mert annak volt egy játékmódja, ami kicsit ilyen Battlefrontos jellegű volt, hogy volt két ilyen anyahajó jellegű dolog, és azokat kellett így elpusztítani. És akkor azt tudtad úgy is, hogy ilyen rakétállomásokat foglaltál el, és akkor az folyamatosan lőtte őket, de be is lehetett rédelni, és akkor ott is ilyen egyre beljebb kellett jutnod, és leküzdened ilyen akadályokat. Tehát az szerintem tök poén volt. Uh-huh. Ezek. A későbbi Battlefieldeket már annyira nem szerettem, de ez a kettő az így nagyon megmaradt, és azok nekem bejöttek. Nekem a másik fenntartásom a Battlefieldekkel, tessék, csak beszélünk a Battlefieldről. A másik fenntartásom, hogy én már jó ideje nem bízom a DICE-ban, szerintem rettenetesen túlhajtotta őket az Electronic Arts mostanra, és szerintem bennük már nincsen egy jó minőségű Battlefield. Hazudok, tehát techben szerintem, tehát technológiai szempontból biztos, hogy oda fogják tenni, és kurva jól fog kinézni az új Battlefield. De azt például nehezen tudom elképzelni, hogy a Battlefieldnek a látványvilága az kitartson a játék végéig, szemben például a Resident Evil Village-el, ami... Ezt a végigjátszottad, nem? Vagy te ezt próbáltad? Village-et? A Village-et, aha. Ja, a sztorit azt tudom végig. Tehát, hogy a Resident Evil Village, ez gyakorlatilag az utolsó percig fent tudta tartani az érdeklődést a vizuális ingerekkel. A sztoria sem volt rossz szerintem. Nem volt rossz, abszolút nem volt rossz. De a Battlefieldnél én ezt valahogy sosem éreztem. Ez így mea culpa, tehát hogyha valaki Battlefield rajongó, akkor kérem ne vegye magára. Csak személyesen engem így nem érintett meg, én sokkal jobban szeretem a Call of Duty féle pörgősebb játékmenetet. Valahogy ez nem a BF-nél nem működik. De a BF akkor fog tudni szerintem működni, hogyha visszahozzák a régi... Tehát ha nagyon jól meg tudnák azt csinálni, ami a régi BF-ekben működött, hogy ilyen nagyon nagy... tereken nagyon sok embert megmozgatni. Tehát mondjuk egy 32-32 ellen jellegű dolog, ahol tényleg az kell, hogy így összetudjatok dolgozni, mondjuk kis squadokra osztva, hogy meglegyen a repülő támogatás mellette, valaki hozzon tankot, jól megcsinálni a különböző kasztokat, tehát hogy tényleg a támogató kaszt az úgy működjön, mert szerintem gameplaybe meg ilyen kis aréna harcokban nem tudják a kodot verni. Tehát azt nem látom. De egy ilyen módban szerintem lenne ráció. De mi az a határ, amikor azt mondod, hogy igazán megéri mondjuk a 128 játékos arénát létrehozni, ahelyett, hogy azt mondanád, hogy csinálsz itt Battle Royale-t? Az biztos lesz benne olyan mód. Tehát én nem kétlem, hogy nem lesz benne Battle Royale, de szerintem pont a Battle Royale sikeressége hozhatja azt, hogy ilyen játékmód után is mondjuk az érdeklődés akkor meg lenne. Mert ugye régen ezek azért haltak ki, mert nehéz volt összeszedni ennyi playert. De most pont azért, mert ugye egy Battle Royale is, mint ami 200 emberrel indul el, szerintem ez tudna működni. Szerintem. De majd meglátjuk. Megnézzük, ha eljutunk addig, de amíg azon esszük a kefét, hogy milyen lesz a BF6, addig játszom mindenki Knockout City-t. Mert az fasza lesz. Így van. Május 21-től, 10 napig ingyen. Próbáljátok ki. Én rá fogok repülni, én ott leszek. Igen, és mivel ingyenes lesz, azért nem mondhatod azt, hogy szar a játék, mert... Én nagyon nem ismersz engem. Neked szerintem ez tetszett, hogy ez túl kicsi játék ahhoz, hogy lehúzd. Nincs sportértéket. Nem tudod, hogy határ alatt mozog. Igen. No, rámegyünk a rövid hírekre. Így van. Jó, ezzel még én is képben vagyok. Nyilatkoztak, képzeljétek el, megint egy kicsit visszakanyarodunk a Microhoz, konkrétan az Xboxhoz, ugyanis a Coalition nyilatkozott, hogy hozzájuk is elért a híre, hogy lesz Unreal Engine-et, és azt mondták, hogy ez így nekik marhára tetszik, úgyhogy elkezdik szépen kitanulni a technológiát. Ez pedig azzal jár, hogy hát a soron következő játékuk, ami például a Gears 6, hát egy jó darabig nem fogunk róla hallani. Biztos, hogy egy darabig így néztem, hogy így oké. Hát ugye nem először csinálnak ilyet, ugye amikor a Micro megvette a Gears jogokat, akkor ugye amikor a Coalitionnek az első Gears játéka, az azt hiszem a Gears 4 volt. Ugye? Igen. És a Gears 4-et ugye ott volt egy engine váltás, tehát a Gears 4 előtti játékok, Gears játékok azok ugye Unreal Engine 3-on futottak, mint a Mass Effect. Uh-huh. És ugye ott a Gears 4-jel kezdték el, és egyébként azt láttuk, hogy ők azért nagyon-nagyon jó érzéssel nyúlnak az engine-hez, mert a Gears 4 se volt csúnya, de amit a Gears 5-ből kihoztak, főleg így a generáció végére, mire kitanulták az Unreal 4-et, az azért nagyon durva volt. Tehát azért van X-en, amit le tudott rakni, azért azt kevés Microsoft First Party exkluzív cím tudta megcsinálni az mellette. Az büntetően kurva jó. Tehát azt én is aláírom, hogy a Coalition, hogyha ezzel az engine-nel kell dolgozni, akkor nagyon oda rakja magát. Viszont én ebben megint azt érzem, hogy szerintem itt valaki megint fasságokat hord össze. Milyen szempontból? Én nem akarom elhinni, hogy egy olyan kiemelt fókusz stúdiója az Xboxnak, mint amilyen a Coalition, most kezdett el ismerkedni az Unreal Engine 5-tel úgy, hogy az a hír járja, de ezt majd megerősítitek, vagy megcáfoljátok, hogy a médium állítólag már Unreal Engine 5-ben készült, állítólag, de ezt majd megerősítitek. Ez legalábbis... biztos, hogy nem. Én azt láttam a leírásban, hogy az Unreal Engine 5 volt alatta, de még ha nem is, azt lehet tudni, hogy a Seunát, ugye a Seuna 2-t, az már ebben készítik, és azt lehet tudni, hogy az Unreal Engine 5 az már azért a kiemelt prioritású fejlesztőknél azért már elérhető. Hát valamilyen build kínban. Igen, tehát aki akart, az már el tudott kezdeni ezzel foglalkozni. Na most az, hogy az bejelenti a Coalition, hogy hozzánk is eljutott az Unreal Engine, nekem ezt nem mondják, hogy a Coalition az most jutott. Nem, biztos, hogy nem. De azt azért vegyük hozzá, hogy ők dolgoztak még a Gears átiratán, ugye a Gears-öknek az átiratán a új generációs konzolokra, még a nyáron. Tehát biztos, hogy ott van már náluk az Unreal Engine-ot. Ugye hivatalosan azt hiszem, hogy az év végén jelenik meg, uh-huh. Valahogy így kerül ki. Nyilván a fejlesztők előbb megkapták ezeket, mert ugye a Seunát már mikor kommunikálták? Nem Unreal Engine-ot. Nem tudom, hol olvastam az Unreal Engine-ot, de akkor sorry. Azért mondom. Tehát a Seunát már régebb óta kommunikálták, hogy az is Unreal 5-re készül, de nyilván ez... Tehát ott van náluk, de ez egy teljesen új engine. Tehát csont nulláról most megtanulni. Nyilván van átfedés a négyjel. De azért ez egy 3-4 éves fejlesztési ciklus, 3 évet biztos, hogy aláírhatsz, és hogyha tavaly kezdték el nyáron, akkor ez az előrevetíti azt, hogy 2023-nál előbb ebből nem lesz semmi. Az valószínű. Mondom, én ezt, szerintem ez nem az, hogy nekem úgy jött le a bejelentés, hogy elkezdtünk ismerkedni az Unreal Engine 5-tel. Nekem valahogy ez volt az egésznek az olvasata. Szerintem egészen egyszerűen annyi van, hogy Nyilván, ha azt úgy, mondják, hogy egy évvel ismerkedünk vele, akkor elvárod, hogy jövőre lássam belőle valamit. Hát úgy jó lenne, de nyilván azért nekem sem lóbili be a kezem, tehát ebből valószínűleg még így két évig semmi. Viszont szerintem két év múlva, hogyha előjönnek valamivel, akkor az viszont szerintem joggal lehet elvárni egy olyan stúdiótól, aminek semmi más dolga nincsen, mint ebben a világban mozogni és a friss technológiákkal képben lenni. Ráadásul ott van mögöttük az Xbox mögött meg a Microsoftnak a végtelen pénze. Szóval ők nem akkor kezdenek ismerkedni az Unreal Engine-től, amikor piacra dobják. Hanem azért most már azért itt azért legyenek olyan szakemberek, érted, akik nem akkor csodálkoznak rá az Engine-ről. Persze. Jó, nyilván a bejelentéssel így volt, de akkor, ha valakit, akkor a Coalition nem féltem. Én sem abszolút. Az alapján, amit eddig leraktak, lehet őket, vagy nem is azt mondom, hogy őket lehet a Gears franchise szídni, hogy már kezd el fáradni, de ha technikailag vizsgáljuk, akkor azért le a kalappal a Coalition előtt. Tehát tényleg, amit az öttel, amit megcsináltak, ahogy az a játék kinéz meg, ahogy fut azon a konzolon, az láttam én Unreal Engine 4-es játékokat, amik 20-szor szarabbul néztek, és bődöletesen fosul futottak, kedves japán fejlesztők, akik szintén 10 éve használjátok az Unreal Engine-t. Melyik játékra gondolsz? Hát, se széle, se hossza. Úgyhogy, ja. No, és akkor itt egyébként, ugye említettük még az elején, hogy volt egy ilyen kis beszélgetés a Gabe Newell és ugye Phil Spencer között, aminek nem tudjuk a tartalmát, viszont most volt egy valvas interjú, ahol megkérdezték a Gabe Newell-nek, neki szegeztek egy ilyen kérdést, hogy mit gondol arról, hogy a Steam megjelenhetnek konzolokon. És nem azt mondta, hogy hát nem gondol erről semmit, mert fasság, hanem azt mondta, hogy stay tuned, és majd évvégén erről beszélünk. Lehet unta a beszélgetés. nem, itt ugye ez, most ebből mi következik? Az egyik valószínűleg az, hogy ha lesz bejelentés és évvégén, akkor az Game Awards. Illetve ugye pont az előzmények miatt ez a Micronál lehet releváns. Nem tudom, hogy az ökoszisztémájukban a Steamet mennyire lehet beépíteni, de hogyha mondjuk a Gabe Newell azt mondta, hogy figyelj, most egyébként beszélnek olyan dolgokról, hogy Valve megint elkezdett játékot fejleszteni. Már úgy most úgy érzik, hogy akkor lehet, hogy így 20 év után megint kéne. Nem tudom. Mindegy, vannak ilyen hírek. És azért, hogyha mondjuk úgy állsz oda a Microhoz, hogy te figyelj, oda akarom vinni a Steamet a platformodra. A Micro meg azt mondja, hogy ne röhögtess, nekem ott a Game Pass, miért tennék ilyet? A Valve meg azt mondja, hogy hát figyelj, van itt egy boríték, van benne 3 cím. Mind a háromnak egy 3-as van a végén, és ezt belerakhatod Game Pass-be, hogyha odaenged a Steam-et a platformomra. Akkor azon már lehet, hogy elgondolkozik a Micro. Fog és kiadja PS-re is. Jó, kiadja, de Game Pass-ben meg benne lesz. Tehát ott nem kell érte fizetni. Ez egy nagyon-nagyon vad elképzelés egyébként, és egyébként ellentmond egy kicsit annak az elképzelésnek, hogy egyébként a Gabe Newell-nek mi érdeke lenne, hogy az Xbox-ra vigye ezeket a dolgokat, ha ő eladhatja a saját platformján is, és erősíteti bele a Steam-et. Nyer x millió felhasználót. De ezért a 3 darab 3-as végzetésű játékért még az is beregisztrálna egy Steam fiókot, és venne egy baszó PC-t, aki egyébként mondjuk 10 éve fosik a PC-s ökoszisztémára. Így van, viszont a másik oldalról gondolkodsz, azért a 3 játékért, meg hogy ne fizetne elő Game Pass-re. Azt valószínűleg tartom, hogy mondjuk ez fordítva történik meg. Mert hogy így más, ha belegondolsz, mi más van a Valve-nak a kezébe, amivel így nagyon tud alkudozni. Tehát mi másért engedné be a saját ökoszisztémájába az Xbox? Miért tenni? Hát a saját magával konkurál. És nem lehet az, hogy a Micro fizet mondjuk ezért? Hogy figyelj, akkor mi ezt integráljuk, és esetleg... Mi a Steam-et integrálni? Hogy, és még ezért fizessenek is? Miért? Az miért jó neki? Azért, mert van egy függelék mondjuk, hogy gyártsak le egy játékot. Gyakorlatilag egy játékért fizetnének inkább. Jó, a Steam-ért mondjuk nem, mondjuk az fasság. Vagy elengedik a digitális tartalomterjesztést, és azt mondják, hogy nekünk van Game Pass, nem kerül semmibe, minden más megvegyetek Steam-et. Nem, jogos, ez fasság volt, viszont mondjuk simán az elképzelhető, hogy a pénzbirtokában, hogy azt mondják, hogy mondjuk a gyártsatok le mondjuk egy Left 4 Dead 3-at. Ha és amennyiben ez az összeülés és beszélgetés, ez nem annyi volt, hogy leült a két fél kávézni. Ugye ez annak következménye volt, amiről meséltem, ugye az Epic Sony deal, ami végül nem valósult meg. Amire még esetleg gondolni tudok, hogy azt mondják, hogy de figyelj, nem megy nekünk ez a Windows Store, mert nem bírjuk megcsinálni. Dobjuk meg, hogy a bicsába azt legyen helyette Steam. Az nem tartom valószínűleg, mert a Windows Store azért elég sok mindent tartalmaz, ami Steam-en nem lenne felelhető. Szóval tudod a Valve-ot érdekelni? Egyrészt, másrészt meg ez megint ellen men a Game Pass-nek. Mert miért? A PC-s ökoszisztémában? Simán. Mert miért? Azért, mert az miért jó, hogyha be van... Xbox appon töltöd le a Game Pass-es játékokat, nem Store-ból. És akkor azt hogy tudod megmagyarázni mondjuk valakinek, hogy PC-n mondjuk megveheted a dolgot a Game Pass-ből, meg ja, ezt egyébként meg a Steam-ből, mind a kettő integrálják a kettőt. Jaj, egymásba? Mm. Jaj, te nem párhuzamosan futnának, hanem egyben rendben? Hát én ezt nagyon nem tartom valószínűnek. Ki csinálná ezt meg egyébként API szinten? Mi van, ha Valve veszi meg a Microsoftot? Annyira azért a Valve. Bár bődületes pénzük van nekik is, de hú, nem is tudom, valamelyik nap néztem egy ilyen kicsit ilyen dokumentarista jellegű a Valve tündöklése és bukása, és ott így belementek, hogy egyébként a Valve-nál így cégen belül mik mennek, tehát hogy így kívülről azt látod, hogy az ott a kána áll, mert mindenki azt csinál kb. Amit akar, mivel a maga Steam ellátja őket vagonnyi lóvéval, ezért annyi projektet csinálnak meg lőnek le, mennyit akarnak, de hogy egyébként ez pont visszafelesül, tehát nézd meg, nincsenek ki semmivel, nem csinálnak meg semmit az égvilágon. Az utolsó játékuk az Artifact volt, az beleállt a földbe, mint a rettenet. Az Alix volt az utolsó, nem? Ja, oké. Oké. Akkor ami... Egy ilyen radar alatti apró cím volt. Egy hát egyébként... Látod, az sikerjáték volt egyébként? Hát milyen? VR szinten igen. Mert egyébként arról semmit nem tudni. Azt lehet tudni, hogy a Valve Index eladások kurvára nem hozták azokat a számokat, mint amiket vártak tőle. Igen, volt az volt az a videó. Ami? Csak valaki írt, igen, Actman-es videó volt. Nem is csinálja a Rise and Fall videókat? Nem, az a Gamer. Ja, Gamer, igen. Tehát, amit ki akartam ebből hozni, hogy a Valve Index eladások azok például nem robbantak. Nem futtak rosszul. De azért de... jól megdobta őket az Alix. Volt egy ilyen kis kimutatásra valamilyen torta, és nagyon picit hasítottak a VR piacból. Oké, azt egy éven belül, de igazából ennyi volt. És nem tudom, ebből igazából az Alix az valószínűleg annyi példányban is fogyott, amennyi VR eszközt eladtak, de a PC piacról beszélünk, tehát nem tudom, hogy ez hány millió darabot jelent, ha egyáltalán. Nem tudom. De ez tipikusan ez megint az üt eszembe, amit a Epicnél is beszéltünk, hogy mindegy a Valve-nak. Megcsinálják. Ott most úgy döntöttek, hogy a gépnek jó napja van. Figyeljetek, a 32 Half-Life projektből, amiből 18-ot kukáztunk, a maradék 15-ön meg úgy dolgoztak, hogy akartok, egyet befejezhettek. És akkor gyorsan megcsináltak, hogy 10 nap alatt, hogy ne vonják vissza. Tehát erről beszéltünk egyébként, hogy pont emiatt az ilyen teljesen nem vezetett fejlesztés miatt. Egyébként azt hiszem pont az Alixnál volt az, hogy fel kellett venni egy olyan embert, aki koordinálja az egészet, mert nem akart a játék összeállni. Mert hogy alapvetően ilyen emberek nincsenek a Valve-nál. Fejlesztők vannak, akik így benne vannak a nagyvilágban. Ez sokat elmond arról, hogy fejlesztő stúdióként mennyire komolyan vehető a Valve. Hát amit az elmúlt jó pár évben leraktak, az alapján nem vehető komolyan. Nyilván olyan legacy van mögöttük, hogy tehát a Gép is mindig azt mondja, hogy azért nem folytatják ezeket a játékokat, mert hogy akkorák már az elvárásuk ezekkel szemben, hogy ezt nem tudnák teljesíteni. Na de ez kinek köszönhető, hogy parlagon hagynak egy franchise-t mondjuk 15 évig? Itt felmerült a vasgörény aftershift, hogy mi vagy, ha Valve Indexet akarják Xbox-ra vinni. Az olyan szinten annak lenne rációja, hogy... Ugye azt tudjuk, hogy a HoloLens az teljesen más irányba indult el, mindárba, mind ugye felhasználás szempontjából, és bár a Micro azt nyilatkozta, hogy ő nem nagyon akar fejlesztéseket végezni ilyen szempontból, hogyha kapnának egy kész eszközt, annak lenne értelme, csak a Valve Index meg Steamhez van kötve. Ja, hogy így az át, jó, oké. Illetve lenne valami kis autentikációs integráció mondjuk a Xbox, nem konkrétan a Steam-et vinnék át, hanem valamit, ami azt mondja, hogy beazonosítja az eszközt Valve Indexként. A komut adat össze variálnál. Szerintem az egyszerűbb lenne, mint a konkrétan a Steam-et átírni Xbox-ra, és megfeleltetni az ottani környezetnek. Ez nem nehéz átírni, nem az átírása van, az, hogy hogyan integrálnák, az más kérdés. Jó, akkor integrálás. Egyébként ez is milyen érdekes, mert a Sony-t például perelték azért, mert hogy képzett, kisajátította, és a saját, saját gépén egyedül ő árulhat játékot digitálisan. Igen, és ez miért baj? Hát mert hogy monopól helyzetben van. Mondjuk ugyanezt csinálja a Micro meg a Nintendo. Azt mondom, hogy értem, hogy miért. Csak hogy ez is egyébként az Epic-es perrel kapcsolatban volt egy ilyen dokumentum, hogy neki mentek, azt mondják, hogy miért csinálod ezt. Hát azért mert mondják, hogy a PlayStation 4-et el lehetne adni játékot. Az Xbox-a meg a két valami stántit. Igen. Mert az fáj az embereknek. Jó, tehát akkor viszont, ha minden jól megy, akkor lehet, hogy a Game Awards-on kapunk valamit, hogy a Valve meg az Xbox mit mókol. Tehát az még messze van. Lehet, hogy már az E3-on felvezetik, bár ha a Gabe azt mondta, hogy az év végén, akkor vagy az év végén, vagy soha. Egyébként nekem rettentően érdekes az, hogy még csak egy éve zajlik a Next Gen, és 12 rész óta a Reflektor. De viszont, ha megnézed, hogy gyakorlatilag ezek a játékipari szereplők, jelesül az Xbox meg a PlayStation, hogy elkezdték maguk körül örvényeltetni az összes játékipari szereplőt. Tehát a Valve-ot, az Epic-et, a Discordot, meg mindent. Tehát így szépen lassan elkezdték így maguk köré rendezni ezt az egész területet. És gyakorlatilag ők lesznek így a fókuszpontjai a játékiparnak. Vagy más nem mondjuk, az Xbox fogta a Bethesdát is, bocsánat, a ZeniMaxot, és cakpak megvette az egészet. Megy a betagozódás, tehát erről beszéltünk a múltkor is, mikor ugye azt néztük, hogy kiket tudna még megvenni, nem kiket tudna, tehát fizikálisan kiket tudna, hanem hogy mire lenne lehetősége felvásárolni. Egyszerűen olyan irányba tart a játékipar, hogy befogna, tehát a nagy háromhoz, ugye Sony, Nintendo, Micro, be fognak tagozódni szépen. És az az érdekes, hogy a nagy kiadók fognak először megfejlesztők betagozódni. Azt már látjuk. Mert az indie az meg tud maradni viszonylag függetlenként, ha... Csak ott meg az van, hogy nagyon kevés olyan szerintem, aki kreatív, jól teljesít, és nem tagozódik be, mert azokat hamar behúzzák. Sok az egyjátékos stúdió, akinek mondjuk van egy siker, és utána eltűnik, meg ugye nagyon-nagyon sok tűnik el magától is. Olyanból nem tudom mennyi van, aki önálló maradt, és egyébként folyamatosan sikeres. Az ilyenek bemennek az ilyen, mi az Isten, nem Double Fine, hanem a PC Gaming Show-n szoktak ők lenni. A Devolver. Devolver Digital. Az ilyenekbe tagozódnak be, vagy igen, mint például a THQ-ba, aki meg ugye összeszedi azt. Na, még lesz a szó. Igen, a Morzsaporszívó. A Morzsaporszívó. THQ Nordic. Tehát igen, abszolút szerintem látszik ez a betagozódás. Tehát ez szerintem elkerülhetetlen, főleg, hogyha ugye szolgáltatás felé megyünk el hosszú távon, meg ugye streaming irányba, meg ilyenekbe, ahol még most nem tartunk, de nyilván ez az irány, ez látszik. Igen, no. Kíváncsi leszek majd rá. No, erről meg te tudsz többet mondani. Igen, Atlas, Atlus, úgy. Ugye ők a Sega-hoz tartoznak, ez akkor mond nektek valamit, hogyha például követitek a Persona szériát, és ugye ők felelősek ezért, és most a Sega-nál is volt egy ilyen kis nézőpontváltás, rájöttek, hogy ők is szeretik a pénzt, és ezért az, ugye tudni kell, a Persona játékoknak a nagy része az exkluzív, Sony exkluzív. Aha. Most történt egy nagyon érdekes dolog, konkrétan az, hogy a Persona 4 Golden-t, ami egyébként még PlayStation Vitára jelent meg, és ott volt exkluzív cím, aztán kapott persze PS4-es portot is, az kiadták Steam-en. Ez egy eléggé ilyen egyedi lépés volt, meg jelent meg még Persona játék, csak nem fővonalas. Annak azért elég nagy rajongó tábora van, és hát nem teljesített rosszul, mert egy hónap alatt 500 ezeret eladtak belőle. Na most, ha azt veszed, hogy ez egy PS Vitás játéknak az átirata a PS Vita halála után x évvel, akkor az egy hónap alatt 500 ezer példány Steamen, az azért nem rossz. Uh-huh. És hát azt szeretné a Sega, hogy akkor innentől kezdve multiplatform irányban indítja el a personákat. Kíváncsi leszek, hogy a Sony-nak mi lesz ez a hozzáállása, mert azért ez egy nagyon erős franchise, ugye JRPG fronton, a Persona 5 iszonyat jól teljesített PlayStation-on. Hát itt vagy meg fog születni egy deal, hogy akkor vagy nem, vagy a fővonalasokat nem, vagy pedig tényleg a Sega azt mondja, mondjuk erős Microsoftos nyomásra, hogy akkor de igen, és akkor multiplatform. Én egyébként ennek jobban örülnék, mert ez nem venné el azt a lehetőséget, hogy PlayStation-on tudjunk rajta játszani, viszont mindenki más is ki tudná próbálni ezeket a játékokat, és azért a Persona játékok azok a JRPG-knek a abszolút élvonala. Tehát mondjuk top 5 franchise-ba a Final Fantasy, a Dragon Quest, meg ezek mellé be lehet rakni. Ez jó hír. Úgyhogy ez szerintem abszolút pozitív, ha így lesz. Én nem irigylem azt senkitől. Én sem. God of War-t nem kaptok azért. Azért fasznak is van vége. Jó, oké. De ez csak egyedül. Nem tudom, hogy lehet egyébként itt a Dragon Quest hírbe csempészni egy fasz, de azért látom, sikerült. Hát figyelj. Ja igen, és ha már Dragon Quest. Képzeljétek, volt egy bejelentés, hogy be lesz jelentve a Dragon Questnek az új része. Az mi volt? Konkrétan kihozták ezt a hírt, hogy figyeljetek, most lehozzuk azt a hírt, bejelentjük, hogy lesz egy bejelentés, amikor bejelentünk egy játékot. Nem most, meg később. De nem is egy játékot, konkrétan megmondták. Dragon, hát azt nem mondták, hogy valószínűleg egyébként fővonalas Dragon Quest lesz, mert azt tudjuk, hogy a Dice Quest, vagy melyik az, ami az animéhez kapcsolódik, ami a mangához kapcsolódik, az lesz, de az multiplatform lesz, és ugye arról már tudtunk régebben, de elvileg fővonalas Dragon Quest bejelentést is kapunk júniusban, szerintem az E3-on. Úgyhogy. Látod? Végre. Így van. Na, és akkor még van egy pár rövidebb hírünk. Remedy, róluk is így szoktunk beszélni. Ők most miért jöttek így szóba? Szintén Epic kapcsolat. Az Epic beléjük tolt egy kisebb lóvét. Hova máshogy? És triplá játékot fejlesztenek az Epic-kel közösen. Igazából erről volt egy annyi hír, hogy elindult gőzerővel a fejlesztés, tehát már túl vannak az előzetes előkészítési fázisokon. Ugye tudjuk, hogy ez akár több évet is igénybe vett, tehát ez valószínűleg már egy régebbi deal volt. És hogy ezen dolgoznak, full productionben volt, és miért érdekes ez, mert emellett egyébként még van több projektjük, és van egy kisebb projektjük, amiről még nem nagyon nyilatkoztak, hogy mi, de az is készül, az elvileg egy multiplatform megjelenés lesz, illetve dolgoznak egy live service játékon a Vanguardon, és mi volt még? Ugye a Crossfire-on is dolgoznak, ugye ott a Crossfire-nek a single player részén, meg a HD-n, tehát azon is, hogy ez felveti, hogy a Remedy egyébként a Remedy az egy kisebb cég, tehát hogy a felébe dolgoznak ennyi dolga. Most kiderült, hogy egyébként valószínűleg egy nagyobb összeget csatolhatott be az Epic, mert azt hiszem, hogy márciusi adat 281 fő dolgozik most a Remedy-nél, ami azért már nem egy kis fejlesztő csapatot vetít előre, hanem egy jóval nagyobbat. Én azt nem értem ezzel a Crossfire single player-rel mit szopnak, mert mondjuk azért dolog, hogy én az Xbox-nál sem látom egyébként a Crossfire X-et, ami egyébként bétában volt még tavaly, tehát még készült is róla videó, nem egy rossz játék különben, csak nem értem, hogy hol van. És ugye az még várta a Remedy féle single player add-onra, ami még mindig nincsen kész. Azt írjatok se rá, hogy kész van. Hogy erre megbefejezték. Felvásárolták volna, azt nem tudom. Nem tudni erről, ezek azért vad spekulációk, tehát ezekről nem tudunk, de az biztos, hogy hát ez egy megint, jó, hogy beszélünk a Crossfire X-ről, mert ez megint egy olyan játék, ami hol van. Tehát ez azt hiszem a harmadik Xbox játék, amiről nem tudunk semmit, és ezek az is szellőztetve voltak azért. Ugye volt a Bright Memory Infinite, volt a Second Extinction, láttam a bűnszar játékot. Ja, azt láttam, hogy játszottál vele, tetszett? Kurva jó volt. Ezt már egyszer mondhatod. Ajánlani talán, tudom csak neked, teljes áron vedd meg, mert jó. Early Access, azt már egyszer kipróbáltad, és akkor most nekiugrottál meg én? Na kíváncsi, konzolon nem próbáltam, PC-n igen. De most bekerült ugye az Xbox Game Pass-be, aztán gondoltam, hogy ha már fölveszem, vagy preview-ban van. És úgy került be, az érdekes. Ugye most már bárki kipróbálhatja, úgyhogy szerintem érdemes, hogy a teljes menet töltsétek le. Úgyhogy fú, rettenetesen rossz az a cucc. Az borza le. Na mindegy, de ugye a Crossfire X is így valahogy eltűnt, vagy csak nem jött velem szembe. De érdekes ez is, nem? Tehát, hogy ha van egy ilyen belső, egy olyan játék, amit így tolsz egyébként, és mutogatod az embereknek, hogy figyelj itt a béta, és próbáld ki, mert nekünk is egyébként úgy tolták, mintha muszáj lenne. És jó van, bazen, akkor nézzük meg, és így egyszer csak így csend van. Hova tűnnek ezek a játékok? Mi történik ezekkel? És mondom, ez a harmadik. Amit számoltam. Ezt a franc tudja, mennyi van, amennyire nem emlékszem. Hát, majd felfrissítik az emlékezeted ez az E3-on. Ja, az jó lesz. Egyébként nyugodtan jöhetne, mert ez a másik, amiben egyébként reménykedek, hogy ne a régi játékokat töltsék fel az E3-at. Tehát nem akarok egy 5 perces Bright Memory Infinity insertet, mert nem. Nem szeretnék Second Extinction-ből fél másodpercet sem látni még egyet. Ennek Crossfire X-ből is el tudnám viselni, hogyha nem látnék semmit, csak adják ki, aztán essünk túl rajta. Egy jó Stalker cipő körbeforgatva. Befűzött. A fűzőt még nem csinálták. Ja, egy ez izgassuk. De izgassuk. Azért nem. Vagy egy zokni. Egy jó zokni. Stalker zokni. Stalker zokni. Beindítanák a merchandise-t, mint a Cyberpunknál. A játék még nincs, de pólók már evetsz. Lehet be itt minden. Most akkor egy picit menjünk bele ilyen technikai dolgokba. Nagyon rövid leszek, tényleg nem akarok igazából sok időt elidőzni rajta. Csak aki ugye már régebb óta velünk tart, az emlékszik, hogy említettem, hogy új kriptovaluta került be, ami olyan irányban érint minket, hogy ugye még az eddigieket, azokat videókártyával kellett bányászni, vagy ASIC-kal, meg egy csomó minden mással. Ugye ez elcseszte az árakat, tehát a PC gamingnek azért adott egy nagy pofont, és ugye volt ez az új kínai kripto, a Chia, amit pedig háttértárral bányászol. Ez most már beindult, és hát látszik az, amit megjósoltunk ugye akkor, hogy a HDD árak azok így, meg az SSD árak azok így, tehát konkrétan tudunk arról, hogy például hazai áruháznak is a forgalmát elég csúnyán megnyomta. És itt ilyen, mint a két számjegyű sokszorozása volt az eladásnak például a háttértárfronton. És akkor most már jöttek ilyen adatok is, hogy például mire kell számítani, hogy mondjuk ez mennyire dögleszti meg a adott esetben itt most az SSD-t. Nyilván SSD-vel azért érdemes bányászni, hogy a nagyobb az átviteli sebessége, tehát gyorsabban tud pörgetni. Most egy 512 GB-os SSD-nél ezt azt írták, hogy a Chia nagyjából 40 nap alatt azt úgy kinyomja a csutkára a keresztbe. Tehát, hogy 40 nap alatt kivégzi. Miért gond ez? Egyébként nyilván, ahogy nő a tárhely, ugye annál több ideig tart feltölteni, tehát írták, hogy az egy terrásnál ez már lehet 60 nap vagy 80 nap, két terrásnál még nagyobb. Nem csak ettől függ egyébként, nyilván a non-flash minőségéről is függ, arról majd beszélek röviden, hogy ez mit takar. Szoktak ilyen jelölések lenni SSD-ken. Ez engem, amiért nagyon zavar ez az egész, alapból nem vagyok kriptopárti, de hogy ez még aztán sokkal jobban fogja az elvésztettet, az eszemetet gyártani, mert ha 40 nap alatt csutkára kitol egy SSD-t, az onnantól kuka, tehát ez se garanciáztatni, semmi nem tudod, ez nem fog újra felhasználásra kerülni. 40 nap alatt megeszi az SSD-t? Hát ez volt a példában, tehát 40 nap alatt aktív használat mellett kinyírja az SSD-det, tehát lenyomja nullára. És onnantól, mondom, garisztatni nem fogod, mert nyilván azt fogja mondani a gyártó, hogy kap be, ez nem normál felhasználás, és onnantól kezdve mi megy a szemétbe. Az ökológiai lábnyom, köszöni. Ez az egész kripto ezért zavar nagyon. Az, hogy mi van mögött, azt hagyjuk. De engem ez azért... Ja, meg hát nyilván ugye elhozta magával ezt, hogy akkor háttértár árak azok így föl. Úgyhogy ha esetleg még terveztek bővítést ilyen szempontból, minél hamarabb ajánlom, mert ez csak rosszabb lesz. És de ha azt követjük, hogy hova lőttek ki a videókártya árak, jelesül egy középkategóriás kártya, ami mondjuk 50-60 ezer forint volt, az most 200 ezernél jár, egy felső kategóriás, ami mondjuk 200 ezernél volt, az most 800 ezernél jár, akkor ne bízzunk benne, hogy ez sokkal jobb lesz. És nagyon pörög a Chia. Tehát konkrétan ez a kriptó most, nem most fog beleállni a földbe. Mondom, nem tudom pontosan, mert a cikkben, amit olvastam, nem volt benne a konkrét SSD típus, csak az, hogy mekkora, tehát így a mérete. Ugye, amit itt nézni kell egyébként, ha SSD-t vásároltak, akkor például azt nézzétek azért meg, hogy milyen non-flash-t használ. Ugye nyilván az SSD ugye abban különbözik a HDD-től, nincs benne mozgó alkatrész, hanem non-flash alapú a tárhely, nem mágneses. Uh-huh. És akkor ezek meg úgy néznek ki, ezeknek több fajtája van, hogy ezekben a flash modulokban több cella van, egy cellában bitek vannak elhelyezve, ami több állapotot vehet fel, meg több darabot tudsz elhelyezni adott esetben. És akkor itt a típusnál például, hogyha ilyeneket láttuk, hogy SLC, TLC, stb. Mondjuk az SLC, az a single, ott egy bit van két állapottal. És akkor innen, ahogy megyünk fel, ott egyre több bit van, egyre több állapottal, viszont ez magával hozza azt is, hogy sokkal gyorsabban elhasználódik, nem bír ki annyi ciklust. Tehát például egy SLC-s SSD, az 100 000 ilyen nem írásolvasási ciklust, hanem ilyen törlési ciklust bír ki, egy bitre vetítve. Ez a gyakorlatban mit jelent? Ezt fel szokták tüntetni általában terabájtba, tehát írható-olvasható forgalmat. Ja, értem. Egy MLC-s, az a multilayer, tehát ott már két bit van, ott már drasztikusabban kisebb, ott már 30 000. Egy TLC-snél ez már csak 3 000. Most, ha jól emlékszem, akkor QLC-nél tartunk, ott ez már csak 1000 ciklus, és most jön a PLC, a PLC-vel fogjuk beérni, ez már penta level, tehát ez 5-szörös, tehát a 2 az 5-en. Azzal érjük be nagyjából, hogy az SSD-k méretben utolérik a HDD-ket. Tehát nyilván ugye a tárhelyet tudjuk növelni, így, uh-huh. Csak a minőség az csökken. Tehát mondom, ezt nem tudom, hogy konkrétan mivel tesztelték, de biztos, hogy nem SLC-s SSD-vel, tehát van gyengébb képességűvel, ezt csak így bedobtam, hogy nagyjából, hogyha ha például SSD-t választotok, akkor erre is figyeljetek oda, tehát hogy milyen NAND flash van rajta. Amellett egyébként, hogy milyen csatlakozós, ugye nyilván tudjuk, a SATA-sok azok a lassabbak, és akkor ugye vannak PCI Express-esek, NVMe SSD-k, ott is van ugye kétszeres, háromszoros, négyszeres, ugye a Sony-nál ez fontos, mert majd most a nyáron fog kiderülni, hogy mi az, amit lehet majd használni a PS5-ben. Csak mire odaérünk lesz, vagy 200 000 forint. És például mondom, megint jön a kártyás konzolokkor. Ja. Memóriakártya. Na mindegy, ez csak egy ilyen kis kitekintés volt, mondom olyan szinten, hogyha érint benneteket, hogyha azt láttátok, hogy mondjuk árukeresőn így meglódultak az árak, akkor ez ezért van. Gyakorlatilag egy ilyen kis gazdasági robotot is vezethetnénk egyébként az IT szektoron belül. Igen, nem és érzed? Minden héten visszaolvasnánk, hogy miért mondtunk hülyeséget. Miért mondtunk valami hülyeséget? Nem tudom. Kicáfolnám. Hát ezt én nem tudom, majd megmondják a többiek. Úgyhogy nem mondunk hülyeséget. Na, és akkor elérkeztünk gyakorlatilag az utolsó témánkhoz. Na, ez egy most a Morzsa porszívónk akcióba lendült megint. Kedvenc Morzsa porszívónk, THQ Nordic. Ez egy annyira jó analogia, ezt tetszik. Ugye? Igen. Balázs egyébként titkon büszke arra, hogy ismer. És így. Nagyon, nagyon, rendkívül sokat fejlődtem, rendkívül kevésbé hasznos tulajdonságokban. Mi volt az Zolival együtt streamelünk. Nekem, én nagyon szeretem a THQ Nordicot egyébként, megveszi az összes olyan fejlesztőt, akik hogy nem állnának meg a piacon magukban, de olyan jó kis játékot gyártanak aznak a 10 embernek, akik boldogak ettől, mint én. Minden adásban fogok beszélni a Gothicról. Ma még nem volt szó Gothicról. De most is megvettek egyébként 3 új stúdiót. Minden héten vesznek egyet, tehát szerintem, mondom, ez a tipikus, mennek, nézd, azt még nem vitt el senki. Akartok még játékot fejleszteni? Igen. Ki vagytok a határán a teljesítő képességeteknek? Pont csődbe menni? Igen. Akkor gyertek. Itt van 5 forint. És akkor THQ Nordic behúzza. És így megmenti ezeket a csodajátékokat. De az vágod egyébként érzek már, akkor ekkor a THQ nyitott Franciaországban külön divíziót? Komolyan, azt hiszem THQ Paris, valami ilyesmi néven, THQ France, valami ilyen néven, de ott vannak most már. A THQ Nordic France, azt hiszem valami ilyesmi. Ja, itt azért avasgörönynek csak gyorsan választok. Az előző témára legalább. A 3D NAND csak azt jelenti, hogy egymással vannak stackelve a rétegek. Az SLC-nél nem lehet stackelni a rétegeket, a többinél lehet. A stackelni a rétegeket, ez a szendvics megoldás? Igen, tehát hogy egymásra rakod ezeket a cellákat. Így. Makaréna. Na de a THQ Nordicra visszatérve, milyen stúdiókat vettek meg? Van egy ilyen, hogy Appeal Studios. Őket így nem biztos, hogy ismerni fogjátok, de aki régi motoros, még biztos emlékszik az Outcast-re. Igen. Hú, de egyedi játék volt. Nagyon. Arra emlékszem, hogy kurva lassan mentek a lövedékek. Igen. És amiatt kurva látványos volt lövöldözni. Igen, azt hiszem az ugye egy teljesen ilyen egyedi grafikus engine-t használt. Egyébként a korát megelőzően jól nézett ki, pont emiatt. Más gyermekbetegségei voltak. Az nem tudom, mennyire követted egyébként, hogy az Outcast-nek összefinanszírozták ugye a felújítását, folytatását? A felújítás volt szerintem. Ami szintén nem lett túl jó. Egyébként, de ez tipikusan ez a mitikus státusz övezi? Mondjuk így. Mi az, ami a kultusz státusztól egy fokkal lejjebb van? Amikor tudod, hogy létezett, tehát tudsz a létezéséről, de így ennyi. Ez a archivált meg. Nem, azt is. Biztos van erre valami kifejezés, de... nem tudom. Urbán lecse. Valami hasonló. Futottak még az. Futottak. De az milyen nagy kigert, van a kultusz, meg a futottak még. De ez egy spektrum két ellentétes pontja. Jó, jönnek itt. A híres az közelít. Hírhet. Hír. Úgy képzeljétek el akkor az Outcast-et, mint mondjuk a Duke Nukem-et. Hogy a Duke Nukem is egy... Hát azért, az adott időben kult játék volt, meg jól is teljesített, és utána már csak a neve vitte tovább, és nagyon mögötte nem volt semmi. Legenda. Igen, lehet. Na az Outcast pont ilyen volt. Igen. Tehát, hogy az adott időben egy nagyon kiemelt játék volt, nagyon nagy technikai újdonságnak számított, aztán eltűnt. Aztán próbálták felélezgetni, nem nagyon sikerült. Mindegy, az a lényeg, hogy akik mögötte álltak fejlesztők, azok csinálták ezt az Öpier Studios-t, és most ott vannak a Tiako Nordic-nál, akik gondolom ad nekik egy új Outcast-et, hogy dolgozzatok ezen. Vagy szerintem egyébként rebootolni kéne az egészet, mert már senki nem tudja, mi az az Outcast. 96-ban jött az ki, vagy valahogy így, 96-97. Még 20. század, Jézus meg. Igen. Szóval régen. Régen. Na, aztán megvették a Massive Mini Team-et, aki a nevükből adódóan is egy indie játékfejlesztő, és ha jól tudom, eddig nem csináltak semmit. Az jó, az hogy szúrták? Ez tényleg így lehetett, hogy mondta, hogy ti mivel foglalkoztok, játékfejlesztők, vagy ott voltak egy étteremben, és meghallották, hogy valakik játékfejlesztők, kik vagytok? Giroszozós, Kis Tesco, Massive Mini Team. Ez olyan játékfejlesztőnek hangzik. Mennyi pénz van el? $100. Ja. Megpróbáljuk, igen. De látodok már $100? Nem. Mostantól itt vagy. Tudjátok, mi az a stabil finanszírozási modell? Na, gyertek, megmutatom. Simán lehet, hogy valami ilyesmi volt. Illetve, ami egy érdekes volt egyébként, az pedig a Keiko, vagy Keiko, Kaiko, úgy írják őket. Ők egy ilyen mini Blue Point. Miért mondom ezt? A Keiko az mert remaster... Nem a Blue Point, nem? Szóval, miért mondom ezt? Ők remastereken dolgoztak, ahonnan ismerős lehet nektek, az a Darksidersnek, az első Darksidersnek a Warmaster Editionjét ők csinálták, a Red Faction Guerrilla, azt hiszem annak volt a Remarch tered, tudod, így volt írva. Az úgyis szereted az ilyen szójátékokat. Ez nagyon jó. Úgyhogy az, illetve most a legújabb a Kingdoms of Amalur-nak a Reckoning. Reckoning, bocsánat. Ez a játékipar magsa híradója egyébként. Nem tudom, amikor... ez a tücsök és bogár. Igen. Egyébként azt próbáljátok ki, az sajnos nagyon beleállt a földbe, magával vitte a fejlesztő stúdiót, amikor elkészült, de szerintem méltatlanul alulértékelt RPG volt. Most felújították, kipofozták, és jönni fog hozzá egy kiegészítő is sok évvel a megjelenés után. Uh-huh. Most már talán be is van akciózva, úgyhogy próbáljátok ki. Igen, itt kérdezitek, hogy hogy éri meg ez a morzsaporszívózás. Úgyhogy gyakorlatilag olyan franchise-okhoz jutnak hozzá, aminek még mindig viszonylag nagy a követő tábora, de apró pénzért meg tudják venni. De ezek ulegyeket ad ki valamit a THQ-on arra? Minden, hát persze, ezeket mind kiadja. Hát az Alex-et is például, ugye, az pár Piranha Bytes volt. Az is ugye a Szellemi Örökös Arisen szériának. Uh-huh. De egy csomó ilyen. Tehát igen, ők jól nyúlnak ezekhez hozzá, mert itt viszonylag kicsi a befektetés, és a megtérülése olyan, mint egy AAA játéknál, de sok kicsi sokra megy alapon, veszegetnek ők ennyiket. Várjál már, van ott náluk még valami, nem ott van a... Gothic. A Gothic. Igen, a Gothic is ott van, képzeld, és a Gothic remake készül. Ezt minden adásban megmondom. Mindenki tudja róla. Oké. Mi az, ami még van szerinted, és ellen beszéltünk még róla? Nem tudom. Már igen, úgy gondolod? Hát figyelj, mennyi, 2 óra 42 percnél járunk, akkor megint szerintem ilyen rekordhosszúságú reflektort raktunk össze. Mert most megtudottuk a plusz egy nappal, amit múltkor kihagytunk. Látod? De szerintem beszéltünk nagyjából mindenről. Esetleg, hogyha máról kimaradt hír, amilyen nagyon-nagyon aktuális volt, arról jövő héten. És szerintem nem voltunk annyira negatívak, mint múlt héten, mert múlt héten az elég gyászosra sikerült az összeállítás. Ezt majd a közösség megmondja, hogy mennyire voltunk negatívak. Tudod, én nem veszem észre, mert te is az vagy, én is az vagyok, azt mi elbeszélünk egymás. Én nem vagyok, én reménykedek, én folyamatosan röpködök. Biomutant bemutató lesz a Zoli. Azt mondtam, hogy lesz. Lesz. Nem mosod le magadról. Na, jó, lesz. Oké, jó, lesz. Lesz Biomutant bemutató. De most még azon gondolkodom, hogy a Mass Effectből legyen, mert igazából az a probléma, hogy ha streamelni akarom, és végig szeretném játszani, akkor ugye külön kell rögzítenem a játékot. Vagy pedig a streamből fogom összeolózni, de az meg hülyén néz ki. Azért, mert rajta vagyok. Úgyhogy ez egy kettő nem zárja ki egymást. Nehéz kérdés. Ugye három játék van benne. Így legalább nem azt fog játszani, csak az első rész első 10 percével játszott. Valasz 101 gigabyte. Plusz a Day One patch. Azt nem tudom, leszette. Az 12 giga. A tegnap valami 7 gigát mondtál nekem. 7 gigát töltött le először, azt elejött a másik 96. Hát kell. Jó, de az három játék. Ha úgy veszed, az csak... Ez mennyi? Ez gyakorlatilag egy közepesnek mondható Warzone patch. Ez a három új zászló. Vagy egy minusz stadion tetve. Igen. Ez ilyen, plusz ez egy bánya. 3 gigát, vagy 30 gigát töltesz le, hogy ne legyen valami a játék. Majd akkor megyek oda-vissza, hogyha ez raknak be új teherautót. Van benne Trabant, csak nem lehet vele csinálni. Tudom, semmi. Láttam, kipróbált. Ugye múltkor játszottuk, de most már kéne valami, hogyha billenteni lehetne a hátsó. Azért feláldoznék 400 gigát a PS5-ön. Fog annyit ki. Tudom, nem. Jó, és látszik, ez lett volna a 12. reflektoradás. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk ismét. Nagyon köszönöm nektek, és ha találkozunk, akkor jövő héten, pénteken 4-kor. Ha minden jól megy egyébként, most majd tartani fogjuk... Igen, ezt. És hát akkor a szokásos, tehát megfogjátok ezt az adást talán a SoundCloudon, kövessetek be minket Otherworld streameken YouTube-on, igen. Illetve ugye Twitch-en is. Illetve aki ott néz minket, nektek megajánlom a Twitch felületet, amit éppen most néztek meg sokan, mert kurva jó minket élőben nézni, teljesen más a hangulat, így van. Nekem is. Így van, és akkor holnap ugye folytatod... Elkezdem. Elkezded. A Mass Effect-et. És akkor, illetve jövő hét kedden, pedig Other Side lesz felánnal. Igen. Igen, meg annyit tisztázunk, mert látom, hogy ebből volt itt probléma, hogy az only subos hozzászólás, az csak és kizárólag az Other Side-ra korlátozódik. Igen. Ez így volt a Videodrom Gáborosnál is, és most a felánnal is. Tomikánál is, meg most felánnal is ez lesz. De a többinél nem, tehát a többi műsornál ugyanígy. Nem ugyanez. Jó, oké, rendben. Akkor ennyi lett volna, és jövő héten ugyanígy, ugyanitt mindannyiatokra. Sziasztok! Ciao.